Radio 1. Twee uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden spreekt rond deze tijd zijn land toe. Hij zal onder meer uitleggen waarom hij heeft besloten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Volgens het Witte Huis zal Biden benadrukken dat de verdediging van de democratie belangrijker is dan welke titel dan ook, en dat het stokje doorgeven aan een nieuwe generatie nu de beste weg voorwaarts is. Biden zal opnieuw zijn steun uitspreken voor vicepresident Harris als presidentskandidaat. Zij heeft genoeg steun binnen haar partij om de nominatie binnen te slepen. De oorlog in Soedan wordt gaande gehouden door wapens uit onder meer China, Rusland, Servië en Jemen. Dat zegt Amnesty International na onderzoek. De mensenrechtenorganisatie analyseerde zo'n 2000 foto's en video's van soldaten en milities op sociale media. En ook keken onderzoekers naar exportgegevens van verschillende landen. Een deel van de wapens bereikt ook de regio Darfur, waar milities worden verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden. In die regio geldt sinds 2004 een VN-wapenembargo. Voor de rest van Soedan geldt het niet. De man die eerder deze maand probeerde oud-president Trump dood te schieten onderzocht de locatie van de verkiezingsbijeenkomst voorafgaand met een drone. Hij kon zo'n 2 uur voordat Trump zou spreken ruim 11 minuten lang met zijn drone boven het terrein vliegen zonder opgemerkt te worden. Dat verklaarde de baas van de FBI in een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden. De drone is later teruggevonden in de auto van de schutter. Daarin lagen ook explosieven en een afstandsbediening. De 20-jarige schutter Thomas Crooks werd direct na zijn moordpoging doodgeschoten. Het weer, vannacht klaart het op. De temperatuur daalt naar 8 tot 12 graden. Ook is er kans op mist. In de ochtend komt er steeds meer bewolking. Later ook kans op een bui bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Veel mensen bezoeken een muziekfestival deze zomer. Maar hoe maak je zo'n festival leuk voor iedereen? Ruben Roos en Jacobson. De Nacht van NTR Wetenschap. Welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap van donderdag 25 juli. En daarmee zitten we zo'n beetje halverwege de zomer en dus ook halverwege het festivalseizoen. Afgelopen weekend stonden meer dan 250.000 bezoekers in Lichtenvoorde te dansen tijdens de Zwarte Cross. In België is het deze maand zelfs 2 weekenden feest tijdens Tomorrowland. En ook het populaire Lowlands staat in augustus nog op de planning. Festivals dus genoeg deze zomer, muziekfestivals wel te verstaan. En als bezoeker voelt zo'n muziekfestival vaak aan als een plek waar iedereen, wie je ook bent, met elkaar kan samenkomen. En waar verschillen tussen mensen wegvallen. Maar zijn festivals wel echt voor iedereen zo toegankelijk? Daarover spreken we vannacht met sociologe Britt Zwartjes van de Erasmus Universiteit. Zij onderzocht jarenlang de diversiteit op festivals. Heb je een vraag voor Britt over muziekfestivals en over diversiteit? Laat het ons weten, stuur een bericht via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Britt, goeienacht. Hallo. Welkom in de studio. Dank je wel. Ben jij een beetje wakker? Misschien ben je nog gewend van de festivals? Soort van wakker. Het is wel heftig zo in de nacht, moet ik zeggen. Ja, dat heb je nog een beetje kunnen slapen van tevoren? Nee, niet meer geslapen. Ik dacht, ik ga gewoon meteen door. Mooi, nou, we hebben je genoeg cafeïne gevoerd, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Dus komt goed. En misschien zit het nachtelijke ritme nog een beetje in je van de festivals. Ik weet niet, wat voor. Ben jij een nachtprogrammabezoeker of meer een dagprogrammabezoeker? Ik ben meer van het dagprogramma en na de hoofdact de tent in. En de volgende dag weer vroeg in het programma duiken. Dus jij bent een van die mensen die al vroeg op het festivalterrein rondloopt om te verkennen wat er is? Nou ja, vroeg. 12 uur is wel. Ja. Vroeg, ja. Het blijft vakantie natuurlijk. Ja, dat wel. Ja, ik zei het al, we zitten midden in het festivalseizoen. Ik heb zelf ook al flink wat achter de rug. Ik heb de afgelopen 3 weekenden festivals bezocht. Oh. Je kan het misschien aan mijn stemmen een beetje horen. Ja. Dat die nog herstellende is. Ik ben gelukkig al een stuk verstaanbaarder dan zondag. Maar dat maakt dat ik ook lekker in de materie zit. Je hebt me zelfs wat huiswerk meegegeven ook. Waar ben jij allemaal geweest tot dit jaar? Want je bent natuurlijk zelf ook festivalbezoeker. Ja, uiteraard. Ja, ik ben dit jaar begonnen al in april bij Motel Mozaïek in Rotterdam. Okay. Dat is altijd mijn start van het festivaljaar voor mijn eigen bezoeken. En toen ben ik in juni naar Best Kept Secret geweest. Best Kept Secret, ja. Ja, en in juli naar Down the Rabbit Hole. Dus ja. Dat zijn de festivals waar ik ben. Ja, Eurosonic Noorderslag ook in januari. Ja, trouwens. Januari, ja. Natuurlijk. Ja, dat voelt niet echt als een van die zomerse muziekfestivals. En dat natuurlijk was ook voor werk, dus dat voelde ook een beetje als anders dan als bezoeker. Voor je onderzoek was dat ook nog? Nee, dat was vanuit de Boekmansstichting, waar ik nu werk. Dus dat is. Oh ja, nou daar komen we volgens mij daar komen we later op. We gaan het nu eerst over je onderzoek hebben. Wat vond je het leukst van al deze drie festivals die je noemt? Oei, goeie vraag. Ja, Down the Rabbit Hole zit gewoon het verst in mijn geheugen, denk ik. Ja. En daar vond ik de line-up gewoon echt supergoed. Ik heb zondag echt van, ja, vanaf 2:00 PM tot 8:00 PM gewoon alleen maar gedanst en gewoon helemaal in die flow gezeten. Dus dat was echt wel super lekker. Ja. Ja. Helaas meer naar huis genomen dan alleen maar herinneringen, toch? Ja, corona. Ja, zoals heel veel mensen. Het slaat nu om zich heen op die festivals. Maar Down the Rabbit Hole, is dat ook echt je favoriete festival, zou je zeggen? Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen favoriete festival. Ik denk wel een van mijn favoriete zomerfestivals en kampeerfestivals. Maar bijvoorbeeld Motel Mozaïek vind ik ook heel erg leuk. Maar wat moet je daarbij voorstellen? Het is meer een stadsfestival, dus in Rotterdam. En het is meer op bestaande locaties, dus in allerlei concertzalen in Rotterdam. En wat kleiner, misschien meer indie arts festival een beetje. Dus wat kleinere artiesten ook, maar wel altijd heel erg leuk. Dat gaat meer ook om de programmering zelf, terwijl Down the Rabbit Hole is ook echt een plek die je bezoekt. Ja, precies. Ik kan me ook wel voorstellen, want je bent festivalonderzoeker. Echt de afgelopen 5 jaar zo'n beetje eigenlijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat je ook niet meer normaal naar festivals kan gaan. Dat je echt, ja, als je maakt van je hobby je onderzoeksveld. Ja. Is dat ook zo? Ja, zeker. Ja, het is iets wat je niet makkelijk los kan laten. Het is ook wel heel leuk, want ook als ik met vrienden ga, dan zijn er wel bepaalde dingen die bijvoorbeeld gebeuren, die ik dan beter kan begrijpen, omdat ik de organisatiekant begrijp. Ja. Maar het is wel, ik ben soort van wel continu bezig met, welk publiek zie ik bij dit podium? Waar sta ik nou? Wil ik dan misschien toch nog even stiekem bij een heel ander podium gaan kijken, waar ik dan normaal gesproken niet zou komen? Ze wordt stiekem toch nog op veldonderzoek uit. Ook al ben je gewoon aan het recreatief aan het bezoeken. Ja, en fotografen spotten, dat vind ik het leukste om te doen eigenlijk op festivals. Omdat die gewoon zo. Ik heb die op een gegeven moment gevolgd, ook tijdens mijn onderzoek. Mm-hmm. En dat was echt super moeilijk, omdat ze op een gegeven moment, dan had je ze gevonden en dan volgde je ze een tijdje. En dan na 10 minuten of zo, dan was je ze gewoon helemaal kwijt, omdat ze volledig opgaan in de menigte. Dus dat doe ik nog steeds wel als ik naar festivals ga. Gewoon even kijken of ik ze kan vinden. Ja, het is een leuke opdracht die je mij ook meegaf. Ja. Fotografen spotten. Het viel mij inderdaad op, nou je had het al gezegd eigenlijk, dat ze vaak in het zwart gekleed zijn, om wat minder op te vallen. Dat viel mij ook op inderdaad. Ja. Kijk, we krijgen nu al wat voorproefjes eigenlijk. Ja. Een klein idee van wat voor dingen zijn waar je in onderzoek naar kijkt. Mm-hmm. Daar duiken we straks natuurlijk wat uitgebreider in. Waar ik nu benieuwd naar ben, is lukt het je wel nog om dan echt te genieten van het festival, of ben je dan toch te veel aan het analyseren? Ik denk dat het een beetje de aard van de socioloog is om alles te overanalyseren. Dus dat het gewoon een soort van blik is die je überhaupt overal opzet. En ik denk dat het ook wel heeft gemaakt dat ik er misschien nog een beetje extra plezier in heb, omdat ik al het werk zie wat eraan vooraf gaat en wat er nodig is om al die mensen bij elkaar te krijgen. En dan maakt het eigenlijk nog bewonderenswaardiger dat lukt en dat zoveel mensen daar plezier hebben ook met elkaar. Dus het is iets wat ik vaak hoor over de muzieksector, de evenementensector. Ergens zou je denken, valt de magie niet weg als je alles achter de schermen kunt zien. Maar ergens krijg je ook alleen maar waardering voor wat een geoliede machine dat moet zijn. Ja, en hoe alle interacties tussen, als het alleen al gaat over licht en geluid en de artiest en de stage manager, dat het allemaal goed moet lopen en goed in elkaar moet steken om dan dat speciale moment mogelijk te maken. Ja. Dat zo vaak lukt, dat is heel bijzonder. Ja, ja. Zeker. En blij dat het allemaal weer kan, sinds COVID natuurlijk. Ik ook. Je noemde net al een van de dingen waar je op lette, is wat voor publiek komt hier? Hoe divers is dat publiek eigenlijk? En dus diversiteit is ook echt iets waar je heel erg op focust. In je promotieonderzoek keek je dus naar hoe festivalorganisatoren hiermee omgaan. Dus bij muziekfestivals, misschien goed om dat even neer te zetten. Hè? We hebben het hier niet over kunstfestivals, of het gaat echt om muziekfestivals en specifiek om populaire muziek, begrijp ik toch? Klopt, ja. Maar goed, je kijkt dus naar diversiteit. Mm-hmm. Het is een heel breed begrip, diversiteit. We kunnen dat op allerlei manieren ontleden. Wat is het soort diversiteit waar jij naar kijkt? Op verschillende manieren eigenlijk. En ik ben er een beetje hetzelfde ingegaan zoals jij eigenlijk nu ook begint. Van, diversiteit, wat betekent dat nou eigenlijk? Want heel veel mensen die hangen er eigenlijk een ander begrip aan. Dus ik ben eigenlijk ook in mijn interviews met organisatoren begonnen met dat idee van oké, wat verstaan jullie nou onder diversiteit en wat bedoelen jullie als jullie het over diversiteit hebben? Dus een van de hoofdstukken in mijn onderzoek, in mijn proefschrift, dat ging ook over van waar hebben we het over als we het over diversiteit hebben? En wat daar eigenlijk uitkwam is dat er een aantal verschillende vormen zijn van diversiteit waar organisatoren naar kijken. Dat zijn eigenlijk 5 categorieën. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over leeftijd en generatie. Je hebt het over gender. Je hebt het over beperkingen. Je hebt het over ras, etniciteit. En je hebt het over sociale klasse. Maar dan gaat het voornamelijk over het algemeen wel over diversiteit in het publiek. Wat daar ook belangrijk bij is, is dat ik ervoor heb gekozen om in interviews eigenlijk pas op het einde te gaan hebben over van oké, wat definieer je nou eigenlijk als diversiteit? Omdat ik eigenlijk niet wilde sturen al van tevoren van oké, wat gaan ze nou zeggen over diversiteit? Mm-hmm. Maar op het einde pas van oké, wat bedoelen jullie nou eigenlijk met diversiteit? En merk je dan dat mensen er verschillende ideeën bij hebben? Ja, best wel. Je ziet ook wel dat er soort van normatieve lading op ligt, en meer een politieke connotatie met diversiteit. Dus dat er daarin soort van verschillende spanningen spelen. Je ziet ook dat organisatoren er vaak voor kiezen om op een specifieke vorm van diversiteit te focussen. Dus dat ze niet alles doen, omdat ze ook heel erg zien dat dat idee van festivals zijn voor iedereen, dat heel erg moeilijk is. Je kunt niet iedereen op één plek krijgen, altijd. Dus dat ze daarin ervoor kiezen, oké, ik kies voor een bepaalde vorm van diversiteit. Dus ik ga bijvoorbeeld voor leeftijd, of ik kies ervoor om meer vrouwelijke DJ's op het podium te krijgen, of op die manier ermee om te gaan. En daarin wordt wel altijd een hele bewuste keuze gemaakt van ik ga niet alles doen. Ja, ik hoor je nu zeggen leeftijd, mm-hmm, en gender. Eigenlijk. Zijn dat de twee die waarvan jij ook merkt dat die vaak het belangrijkst worden gevonden door de organisaties? Hij wordt het vaakst genoemd over het algemeen. En dan gaat het vooral over diversiteit in het publiek. Dus aan de achterkant, aan de organisatiekant, waar ik dan ook vooral naar heb gekeken, wordt er over het algemeen minder gesproken over diversiteit en inclusie. Maar aan de publiekskant zie je zeker dat leeftijd en gender het meest worden genoemd. En dan gender, zoals ik al zei, meer op boek ik genoeg vrouwelijke DJ's bijvoorbeeld. Leeftijd ook heel erg in het publiek. Maar andere vormen van diversiteit die werden veel minder genoemd. En dat is best wel ergens gek. Omdat ik naar Rotterdamse festivals keek en ook heel erg het beeld van diversiteit dat organisatoren in eerste instantie noemden was we willen een reflectie zijn van de diversiteit die in Rotterdam aanwezig is. En dan, ja, Rotterdam denk je echt aan afkomst, denk je aan etniciteit. Ja, dan denk je aan etniciteit, maar ook aan sociale klasse, omdat het natuurlijk heel erg working class is. Ja. Of het beeld is heel erg dat het working class is. En wordt er denk je te weinig gefocust op die twee? Ik denk dat er sowieso op alle facetten van diversiteit gefocust zou mogen worden. Ook omdat het steeds meer gangbaar is, ook binnen onderzoek, maar ook binnen nieuwe praktijken, om eigenlijk een intersectionele benadering te hebben. Wat wil zeggen dat je kijkt naar een context en welke verschillende vormen van diversiteit daarin een rol kunnen spelen of voor of een festival bijvoorbeeld minder toegankelijk is. Dat het bijvoorbeeld uitmaakt dat je jong bent en uit een lagere sociale klasse, en dat die samenwerken om het minder mogelijk te maken om naar een festival te gaan. Dus in die zin zou je met die benadering al die verschillende categorieën samen willen pakken. Ja, er wordt te veel 1 of 2 uitgeplukt om te focussen. Ja, precies. Want diversiteit is een samenspel. Ja. Ik vind het interessant dat je sociale klasse zegt. We hadden een tijdje terug een interview met Jeroen Reinders. Die deed onderzoek naar sociale klasse. Dus naar klassediscriminatie eigenlijk. En hij concludeerde dat het echt een blinde vlek is in de samenleving. Mm-hmm. En onze discriminatie daarvoor. Zie je dat ook bij festivals? Ja, het werd dus heel weinig genoemd überhaupt. Wat ik verbazingwekkend vond in Rotterdam. Mm-hmm. Ja, dat is echt een plek waar verschillende sociale klassen samenleven. Waar je juist zou denken dat het meer genoemd wordt. Ik zag wel bijvoorbeeld met een Metropolis festival wat op Zuid plaatsvindt. Daar werd het heel erg duidelijk benoemd. ook vanuit het idee, het vindt op Zuid plaats, waar veel mensen vanuit een lagere sociaal-economische achtergrond wonen. En die komen dan naar het festival. Het is ook een gratis festival. Dus die zijn daar dan meer mee bezig. Maar dat is heel erg afhankelijk van de locatie weer. Ik merk dat dit onderwerp van diversiteit voor jou heel belangrijk is. Ja. Je klinkt nu al een mening over door. Dat jij vindt dat dat hoog in het vaandel moet staan. Hoe komt dat? Waarom ligt voor jou die focus op diversiteit? Ik heb eigenlijk al heel lang dat ik dat een heel interessant onderwerp vind. Ik heb ook voordat ik dit onderzoek deed, heb ik meer onderzoek gedaan naar diversiteit in de kunst- en cultuursector specifiek. En ik denk dat dat heel erg ook wel komt van het idee wat ik heel interessant vind met live muziek. Zeker, en festivals ook, dat er dat idee leeft dat het verwelkomend zou moeten zijn voor iedereen. Is dat zo? Dat idee leeft wel heel erg, ja. Dat wordt heel erg... er is een soort van narratief wel van dat, ook als je het hebt bijvoorbeeld over discussies rondom toegankelijkheid en tickets, dan wordt er heel vaak worden er columns geschreven in kranten van hey, maar popmuziek is toch voor iedereen, live muziek is toch voor iedereen. We moeten niet die barrières hoger maken om dat te kunnen bezoeken. Ja. Dus dat narratief dat het zou moeten kunnen, dat leeft wel heel erg. Ja. En jij zegt daar, er is een soort van onderscheid tussen wat we pretenderen met muziek te kunnen en wat we daadwerkelijk, hoe divers we daadwerkelijk zijn met evenementen. Maar ik begrijp dat er ook een persoonlijke ervaring speelt voor jou. Dat iets te maken met, je beschrijft ook in je proefschrift, iets te maken met maandverband. Oh, dit is je bereid bent om dit te delen op de radio, we kunnen het ook overslaan. Ja, nee hoor. Ja, dit was eigenlijk een beetje ook om te omschrijven. Ik ga natuurlijk zelf ook veel naar festivals en naar live muziek. En ik was in mijn proefschrift een beetje op zoek naar een manier om te zeggen, oké, ik heb hier persoonlijke ervaring mee. En dat heb ik ook ingezet om hier meer begrip over te krijgen. Dus ik heb een bepaalde positie. Ik ben niet volledig neutraal. Ik geloof daar ook niet in als wetenschapper dat je volledig neutraal kunt zijn. En dat voorbeeld is eigenlijk, ik ging naar een festival, was vorig jaar, volgens mij, 2 jaar geleden. En was met een paar vriendinnen. En op vrijdagavond was een meerdaags festival, een beetje in een plattelandsomgeving, zeg maar. En op vrijdagavond werd ik ongesteld, onverwachts. En ik had geen maandverband meegenomen. En wat er toen eigenlijk gebeurde, is dat ik het hele festivalterrein af heb moeten gaan. Het hele weekend lang om maandverband te zoeken. Omdat het en niet op de camping aanwezig was. Dus ik kon het daar niet kopen. Dat was was wel een standje, maar dat was dicht. Op het festivalterrein zelf ging ik naar infostandjes. En daar werd ik eigenlijk een soort van aangekeken van, oei, dat weten we niet. En ook een beetje alsof ik me moest schamen dat ik het vroeg. En vervolgens ook naar het EHBO-standje geweest. En daar hadden ze twee van die pakjes met 10 maandverbandjes voor een publiek van 35.000 mensen. Je zou echt niet de enige zijn. Nee, precies. En wat zegt dat? Eigenlijk dat ik als vrouw zijnde continu uit die, wat je wil creëren, die festivalervaring voor iedereen, waarin iedereen een soort van plezier kan hebben, dat ik daar continu uit werd getrokken. Ja. Omdat ik die ervaring heb als menstrueren. Ja, dus dit zegt veel over hoe de organisatie erin staat. Ja, en ook de kracht die ze daarin hebben en de verantwoordelijkheid om die ervaring voor iedereen mogelijk te maken. Nou, en dat is precies waar jij naar keek in je onderzoek. Dus uiteindelijk heeft die ervaring toch tot een heel mooi proefschrift geleid. Ja. Daar duiken we zo in. Eerst, we gaan naar muziek luisteren, want dat hoort ook bij een goed festival. En je bent de uitgelegen gast om muziek mee te nemen. Je hebt er 3 meegenomen, 3 nummers, om ons in die festivals weer te brengen. En we gaan even terug naar Down the Rabbit Hole, geloof ik, met The Last Dinner Party, met het nummer The Feminine Urge. Je hebt ze live gezien op Down the Rabbit Hole. Hoe vond je het? Ja, heel vet. Ik had ze nog nooit eerder gezien, maar ik was echt helemaal fan. Ja. En wat is het voor muziek? Het is een beetje rock, maar ook een soort van hele theatrale, bijna musical rock of zo, vond ik het. Oké, ik ben heel geïntegreerd. Laten we maar gewoon gelijk gaan luisteren. Hier is The Last Dinner Party met The Feminine Urge. Sluit ook aan op je verhaal. A room at Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht sociologe Brit Zwartjes te gast. Zij onderzocht hoe festivals met diversiteit omgaan. Ik bespreek met haar deze nacht wat er goed gaat en ook nog wat er beter kan in de muziekfestivals zien. Heb je een vraag voor Brit of wil je een eigen ervaring met festivals of diversiteit op festivals delen? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Ja, we hoorden zojuist het nummer The Feminine Urge van The Last Dinner Party. Dat is een band die jij, Britt, die je vorige maand live zag. Mm-hmm. Op Down the Rabbit Hole. Een vrouwelijke rockband. Bestaan uit alleen maar vrouwelijke leden. We hadden het net ook al over die genderdiversiteit. Ja, je noemt het eigenlijk zelf al. Is dit iets wat programmeurs meer op het podium proberen te krijgen? Ja, zeker. En je ziet ook wel dat daarin over het algemeen is dat iets wat redelijk hoog in prioriteiten staat bij organisatoren. Dus als het gaat over gender, dan gaat het vaak over kan ik meer vrouwelijke DJ's programmeren. Wat daarin wel een beetje het ding is dat je dus daarin ziet van oké, het gaat over het programmeren van meer vrouwelijke DJ's. Maar dat gaat wel heel erg over van welke soort van kwantificeerbare, dus welke getallen kan ik laten zien om te laten zien dat mijn festival diverser wordt. Ook op het podium, dus iets wat heel zichtbaar is. Maar je eigenlijk ziet dat andere dingen die ook gaan over gender of die ook gaan over andere vormen van diversiteit, die minder zichtbaar zijn, dat daar veel minder aan wordt gewerkt. Dus wel de zichtbare vormen en ben ik natuurlijk heel benieuwd wat de minder zichtbare dingen zijn. Nou, wat er heel veel aan de achterkant gebeurt, dus wat er aan de organisatiekant gebeurt. Het gaat niet alleen om wat er in het publiek gebeurt, maar het gaat ook om van wie kan nou een festival organiseren en wie niet. En wat zijn daarin de normen en de normale regels van gedrag bijvoorbeeld. Ja, want dat is waar je proefschrift op focust, hè? Ja. En jij hebt gekeken naar organisaties bij verschillende festivals. Daarvoor heb jij een keuze moeten maken wat voor festivals je onderzoekt. Ja. Er zijn een heleboel. In een jaar heb jij enig idee hoeveel muziekfestivals er in Nederland worden georganiseerd? Ja, als je de laatste cijfers waren volgens mij uit 2019. En dat was iets van boven de 1000 muziekfestivals. Wow. Maar ja, dan spreek je over 2019. Dus het kan heel goed zijn dat er ook door corona allerlei festivals zijn weggevallen of juist heel veel bij zijn gekomen. Dat, ja, over corona gesproken, dat heeft nog best wel wat invloed gehad op jouw proefschrift, toch? Ja, heel erg. Ja, ik had ik begon in de zomer van 2019 met dit onderzoek. En toen had ik eigenlijk een half jaar om te gaan bedenken, ook met de onderzoekers, want het was onderdeel van een internationaal project, dus met onderzoekers uit Engeland, Ierland, Denemarken en Polen. En toen hadden we een half jaar om te bedenken van oké, hoe gaan we dit nou doen, dit project? Hoe gaan we dit aanpakken? Toen hadden we dat bedacht en toen in die winter van 2019 op 2020 wilden we gaan interviewen, organisatoren gaan interviewen. En dan in de zomer van 2020 zouden we allemaal naar festivals gaan om het onderzoek verder te doen. Maar ja, maart 2020 ging het natuurlijk allemaal dicht en voor best wel lang. Dus dat moest allemaal om worden gegooid. Wat veranderde dan? Wat veranderde in jouw onderzoeksvraag? Het werd sowieso veel meer exploratief. Omdat ik eigenlijk eerst het idee had van oké, we gaan die organisatie vragen van wat ze doen met diversiteit en inclusie in hun werkprocessen. En dan gaan we naar festivals om te kijken van wat gebeurt er nou daadwerkelijk op die festivals. Dat laatste deel viel eigenlijk helemaal weg. Dus ik focuste heel erg op de organisatiekant. En daarbij gebeurde dan ook nog die hele coronacrisis, waardoor heel veel organisatoren in een hele onzekere periode terechtkwamen. En die ging ik steeds meer interviewen. Ook omdat ze hadden meer tijd. Ze hadden meer tijd voor je. Ze hadden meer tijd. Dat was eigenlijk heel erg fijn. Ja. Dus heeft COVID ergens toch nog een beetje een zegen geweest voor jouw proefschrift? Ja, dat heeft een van de organisatoren, die sprak ik vaker, die zei op een gegeven moment ook van heeft eigenlijk een soort van laagje mayonaise over jouw proefschrift gegooid. Okay, en eigenlijk wel, het is een beetje zuur om te zeggen, maar het was eigenlijk wel goed voor het onderzoek. Nee, ja, ik denk dat het nooit zuur is om te zeggen dat COVID er ergens goed voor is geweest. Want dat hebben we ook nodig, dat idee. Oké, dus je richting veranderde een beetje. Je ging alleen maar kijken echt naar de organisatie erachter. Want er was geen publiek om te spreken. En je kon er geen veldonderzoek doen. Nee. En hoe bepaalde je welke festivals je ging... Of ja, eigenlijk ja, welke organisaties, welke festivals je naar ging kijken? Want je zei net 1000 of zo, meer dan 1000 in een jaar in Nederland. Ja, ja, ik heb toen eigenlijk voor... Op een aantal dingen geselecteerd. Ten eerste heb ik geselecteerd op Rotterdam. Vanuit het idee dat als er iets met diversiteit gebeurt op festivals, dat het dan waarschijnlijk in een omgeving gebeurt die als divers wordt gezien. Dus Rotterdam. Ja. Het is ook heel erg een festivalstad waarin het ook heel erg gesteund wordt. Dus bijvoorbeeld een gemeentelijke organisatie, Rotterdam Festivals, die het festivalleven in Rotterdam heel erg ondersteunt. Ja, het is ook echt een broedplaats voor culturele evenementen, toch? Ja, en het is jouw stad. Het is ook mijn stad, maar wel pas toen ik er naartoe verhuisde voor dit onderzoek. Okay, dus op zich, het is wel... En daarnaast, toen ik dan eenmaal die selectie had gemaakt van het wordt Rotterdam om die redenen, ging het over populaire muziekfestivals. Dit is ook waar het bredere project over ging. En daarin weer een selectie gemaakt, omdat ik juist heel veel verschillende soorten festivals mee wilde nemen in mijn onderzoek. Dus dan gaat het over een selectie op zijn ze gratis of betaald? Is er een bepaalde focus op genres of zijn er juist heel veel verschillende genres? Wat is de schaal? Dus is er een publiek van onder de 3000, tussen 3000 en 10.000 of 15.000 of zoiets. En hoeveel edities er al zijn geweest. Dus sommige festivals in Rotterdam die hebben al meer dan 30 edities gehad. Anderen hebben er pas 3 gehad. En hebben de festivals diversiteitsdoelen. Oké. Ja. Dus al die dingen die heb ik meegenomen in de selectie van festivals. En je wilde juist een beetje een divers spectrum aan, over diversiteit gesproken, aan festivals. Ja. Zodat je van alles wat een beetje, dat je verschillen kon zien. Ja. En hoeveel festivals in totaal heb je meegenomen? Uiteindelijk 16. En je zegt populaire muziekfestivals, daarmee bedoel je dus niet dat ze heel populair zijn, zoals Lowlands of zo. Ja. Maar het gaat echt om popmuziek eigenlijk. Ja, toch? Dat is op populaire muziek focus eigenlijk. Dus niet bijvoorbeeld, want North Sea Jazz is heel populair bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is ook in Rotterdam. Ja. Maar valt niet onder populaire muziek genre. Dus dat is wel een belangrijk onderscheid inderdaad. Ja. Dus het gaat bijvoorbeeld over elektronische muziekfestivals, over rockfestivals, over indie, over meer indie richting. En kun je gewoon even een voorbeeld geven van een festival dat je hebt, iets wat we zouden kennen? Ja, heel veel. Een Metropolis is vrij populair. Een Rotterdam Zomercarnaval, die zit erin. Het Blijdorp Festival. Die zit er ook in. Ja. Oké, dus van alles wat. Ja. En jij ging kijken naar de organisatie die erachter zit. Hè? En als ik denk van, oh, je doet onderzoek naar diversiteit op een festival, dan zou ik denken, je gaat kijken naar het publiek. Dat zijn tienduizenden mensen. Ja. En jij wilde juist kijken naar de organisatie. En waarom lag die focus daar? Dus deels door COVID, begrijp ik. Ja, het was deels er zijn eigenlijk heel veel verschillende redenen voor. Ten eerste de organisatiekant en festivalwerk specifiek. Omdat we eigenlijk vanuit onderzoek heel weinig weten over hoe festivalwerk nou eigenlijk werkt. Mm-hmm. Terwijl het een hele grote industrie is. Dus in die zin wilde ik meer over festivalwerk weten. Daarnaast is die focus op diversiteit en inclusie in de organisatiekant heel belangrijk, omdat waar we het eigenlijk eerder al over hadden, soort van dat idee van dat festivals natuurlijk gezien een plek zijn waar iedereen welkom is en waar iedereen mag zijn, dat doet een soort van af aan het idee dat er ook conflicten plaats kunnen vinden. En wat je heel snel ziet is dat er geen oog is voor hoe bepaalde structuren en hoe de industrie werkt, eigenlijk doorwerkt op wat er mogelijk is op het gebied van diversiteit en inclusie. En kun je eens een concreet voorbeeld nemen, goed noemen van hoe dat in zo'n organisatie? Ja, zeker. Gebeurt. Dus als het bijvoorbeeld gaat over, stel we hebben het over de context van werk in de muziekfestivalindustrie. Die is super onzeker. Hebben we het over een corona, dan zie je dat bijvoorbeeld diversiteitsdoelen heel snel naar de achtergrond verdwenen, omdat ze bepaalde bedrijfsdoelen waar moeten maken. Ze moeten financiële doelen halen. Zichzelf staande houden. Ze moeten zichzelf staande houden. Wat heel begrijpelijk is, maar dat is hoe de industrie werkt. Ja. Waardoor diversiteit dan op de achtergrond... Want dat is een lange termijnsdoel. Precies. En daarin zie je ook bijvoorbeeld als we het hebben over... meer de structuur van werk, dat er best wel een hiërarchische structuur is van teams. Dus dat er één iemand of meerdere iemanden als festivaldirecteuren aan de top staan. En dat er heel veel werkers zijn die daaronder zitten. Waarbij je ziet dat degene die bovenaan zit, dat eigenlijk de norm is dat dat een witte man is. En dat die diversiteit veel meer daaronder zit. Dat maakt ook uit voor de diversiteit die uiteindelijk doorstroomt in het festival zelf. Dus wie het festival maakt, die geeft ook de grenzen aan van hoe het festival er uiteindelijk uitziet en wat het verhaal is van het festival. Er zitten heel veel dingen in die achtergrond van dat festival die eigenlijk heel belangrijk zijn voor hoe het festival er uiteindelijk uitziet qua diversiteit en inclusie. En dat uitzien qua diversiteit, bedoel je dan het publiek? Bedoel je de mensen die op het podium staan? Alles. Alles. Ja, het hele verhaal van het festival en dan niet alleen wat er op het festival zelf gebeurt, maar bijvoorbeeld ook wat er in de marketing van het festival gebeurt en wie zie je naar voren komen in die festival marketing, wie niet, wie wordt er daarmee impliciet uitgenodigd om deel te nemen aan het festival en wie niet. Dus daar komen heel veel processen soort van samen, omdat organisatoren eigenlijk een soort van mini-wereldje creëren die dagen. En die wereld zien we niet als bezoeker. We zien alleen wat een festival uitstraalt. Ja, precies. Wie heb je gesproken om hier achter te komen? Je noemt net al de mensen aan de top. Heb jij alleen hun gesproken? Of? Nee, ik heb er juist voor gekozen om niet alleen de mensen aan de top te spreken. Ook omdat dat in festivalonderzoek juist vaak wordt gedaan. Als er al wordt gesproken met organisatoren, dan wordt er vaak gesproken met organisatoren die aan de top staan of die het festival hebben opgericht. Ik heb ook juist gekeken naar de programmeurs, de marketing, de veiligheidsproducers, maar ook stagiaires bijvoorbeeld. En ook zeker stagiaires, niet alleen stagiaires die bijvoorbeeld uiteindelijk de industrie in zijn gegaan, maar ook stagiaires die na hun stage ervoor hebben gekozen om de festivalwereld juist uit te gaan. Om dan te kijken van, wat gebeurt er nou met die mensen die zich bijvoorbeeld niet thuis voelen in die industrie? En wat, ik vind het heel interessant, stagiaires lijkt me juist echt de juiste persoon om mee te praten. Want die, hoe zeg je dat nou? Die zullen dit soort negatieve structuren die bestaan, het snelste meekrijgen eigenlijk. En er ook gewoon een besluit, dat is niks voor mij bijvoorbeeld. Ja, of juist erin mee willen gaan. Ja. Wat vertelde zij je? Er waren verschillende ervaringen. Ik heb ook wel echt vanuit het idee van, die stagiaires die hebben hier iets over te vertellen, heb ik ze ook gesproken. Die stagiaires die wat je daarin heel erg terug zag komen, was eigenlijk een genderdynamiek. Dus je zag dat de mensen die uiteindelijk in de festivalindustrie terechtkwamen, dat die zich heel erg thuis voelden in die festivalindustrie. En dat er een aantal groepen waren die zich niet zo thuis voelden in de industrie. En het interessante daarin was dat er een aantal mannen waren die uiteindelijk niet in de festivalindustrie terechtkwamen. Die zeiden van, dit komt door competitie of door risico. Ik vind het allemaal te veel. Te veel uren bijvoorbeeld. En dan zag je dat er mannen en vrouwen waren die een beetje meer waren van, ik weet het niet zo goed. Ik was niet helemaal overtuigd dat ik de passie had voor dit werk. Dat is ook heel belangrijk in de festivalindustrie om te kunnen gaan met al die lange uren. En dan zag je ook de vrouwen die echt, als ik ze dan vroeg van, zou je ooit nog terug willen de festivalindustrie in? Of hoe zie je dat voor je? Dat ze gewoon begonnen te lachen en zeggen, nee, ik wil de festivalindustrie niet meer in. Want ik voel me daar niet thuis. Er was een hiërarchie. Maar dat had met hun gender te maken. Dat had met hun gender te maken ook, ja. Want als we het hebben over diversiteit. Ja. Je zegt, er speelt een soort een concurrentie. Echt een hiërarchische structuur wat mij niet onbekend klinkt voor de... Want de muziekwereld is gewoon een keiharde wereld. Ja. Dan moet je knokken. Ja. Maar dat klinkt niet meteen als een diversiteitsprobleem. Dat klinkt gewoon als een probleem dat te maken heeft met hoe zo'n sector werkt. Ja. Maar jij zegt, de mannen die zagen het als een meer een soort concurrentieprobleem. En de vrouwen die voelden zich daar gewoon door hun gender niet thuis eigenlijk. Ja, en daarin zie je heel erg terug dat... natuurlijk kun je zeggen van dat is een probleem van de industrie. Die competitie, dat is ook deels een probleem van de industrie. Ook doordat festivals meer commercieel zijn. Dus ze moeten ook meer competitief zijn op die manier. Aan de andere kant zie je dat karakteristieken die historisch gezien als meer mannelijk worden gezien. Dus haantjesgedrag vertonen, macho gedrag, heel sociaal zijn, risicogedrag. Dat die heel erg worden verheerlijkt in die industrie. Wat betekent dat als je als vrouw een meer timide persoonlijkheid hebt, wat ik vaak zag bij de stagiaires die uiteindelijk de sector verlieten, dat die zich niet thuis voelen en dat die zich niet prettig of veilig voelen in die industrie. En wat is daaraan te doen? Ik weet niet in welke mate jij daarmee bezig bent geweest, want in je proefschrift om echt een soort van ook oplossingen aan te reiken. Nog niet in die zin. Ik was heel erg bezig met eerst de soort van in kaart brengen van oké, wat is die problematiek nou die speelt in de festivalindustrie? Maar dat is wel een vraag waar ik meer mee wil doen en waar ik al wel een beetje meer vragen over ben gaan stellen. En ik denk dat het heel erg gaat over die informele cultuur aan het licht brengen. Want het is ook niet alsof organisatoren, als ik dit bijvoorbeeld presenteerde of erover vertelde, alsof mensen verbaasd waren als ik dit zei. Okay. Dus het wordt wel ook heel erg herkend dat die industrie op bepaalde manieren werkt. Ook door de mensen die het... creëren, die sfeer. Dus je sprak met mensen die... Want ik moet dus... Kijk, dit klinkt als een bekend verhaal. Hè? Dit komt heel veel aan het licht in de media de laatste tijd. Voor organisaties waar toch een soort hiërarchische, door mannen gedomineerde cultuur blijkt te bestaan. Ja. En vaak zie je dan dat de mannen in kwestie zoiets hebben van, ja, maar dit is doodnormaal voor ons. Ik bedoel, die zijn zich van geen kwaad bewust, om het zomaar te zeggen. Maar jij zegt dat ze hier niet verbaasd waren om dit te horen. Ik moet zeggen dat ik niet specifiek de organisatoren die ik in het begin heb gesproken, omdat ik die stagiaires later in het onderzoeksproces heb geïnterviewd. Dus die kwamen niet altijd terug bij die organisatoren zelf. Maar er zijn wel veel organisatoren die al in het begin zeiden van, ja, mannetjesgedrag, haantjescultuur, dat soort opmerkingen, dat kwam wel heel erg naar voren. Maar als ik het dan vervolgens ging presenteren in de bredere van festivalsector en festivalorganisatoren uit heel Nederland dat zagen, dan werd er eigenlijk nooit een soort van vraag gesteld of überhaupt bevraagd of dat zo was. Het was gewoon, oh ja, inderdaad, dit herken ik. Maar dus eigenlijk zeg je, ze accepteerden gewoon dat het onderdeel van die sector was, als ik het zo hoor. Ik denk dat heel veel mensen niet zo goed weten. En daarom denk ik ook dat het belangrijk was dat u mijn onderzoek aanpakte met de hoe zit het nou in elkaar en hoe gebeurt dit nou allemaal eigenlijk? Omdat heel veel mensen niet zo goed weten wat ze moeten doen om het aan te pakken. En daarvoor zijn onderzoekers als jij misschien nodig. Ja, toch? Dus... ik hoor hier vooral in de... We hebben het over diversiteit in organisatie. Mm-hmm. Ik hoor hier vooral problemen met gender. En problemen die heel bekend klinken, eigenlijk zoals bij veel organisaties. Maar we hebben het over 5 soorten diversiteit gehad. Hè? We hebben het ook over leeftijd. We hebben het over etniciteit gehad. Ja. Zelfs beperkingen. Ja. Welke mis ik nog? Sociale klasse. Heel belangrijk. Ja. Hoe komen die ook nog terug in die organisatie? Zie je daar problemen? Ja, zeker. Dus het gaat nu vooral over... Nee, misschien eerst even beginnen met... In een van de onderzoeken vroeg ik ook echt specifiek naar die norm van hoe een festivalorganisator er nou uitziet. Wie is nou die festivalorganisator? Wat voor gedrag vertoont hij nou? En dan kwam eigenlijk aan de ene kant heel erg naar voren witte man, hoger opgeleid, die richting, jong ook vaak. Dus daarin komen eigenlijk die verschillende categorieën best wel duidelijk terug. Ja. Aan de andere een kant beetje 7 vinkjes, als ik het zo hoor. Precies. Aan de andere kant dat dus meer dat competitieve gedrag, dat risicogedrag vertonen. En de reden waarom ik vooral focus op gender is omdat er niet heel veel andere diversiteit aanwezig was in mijn onderzoek. Dus de mensen die ik heb geïnterviewd, die dat waren vooral of vrouwen of mannen. Dus daarin zat de diversiteit in mijn steekproef. Terwijl er veel minder, er zaten geen mensen in, voor zover ik weet, die een beperking hadden of die uit een lage sociale klasse kwamen bijvoorbeeld, of lager opgeleid waren. Dus daarin kon ik minder laten zien wat voor een verschil dat nou maakte. En dat zou dan ook een vervolgonderzoek zijn voor mij. Maar je kunt wel concluderen dat er dus bijvoorbeeld, dat er heel weinig diversiteit al is aan sociale klassen. Omdat dus blijkbaar de meeste mensen. Ja, op een of andere manier komt dezelfde soort persoon binnen. Ja. Ja. Als ik het zo hoor, vooral hoger opgeleide mensen. Waarschijnlijk vooral blanke mensen. Ja. Is daar veel winst te behalen voor de muziek, voor de festivalsector binnen hun organisaties? Ik denk dat het ook vooral gaat over aan de ene kant, er valt veel winst te behalen in de zin van dat er meer diversiteit in de onderlagen zit van die festivalindustrie, dus niet aan de top, maar wel daaronder. Dus om aan die norm te werken in de top, moeten we eigenlijk kijken naar van, oh, al die diversiteit die daaronder al plaatsvindt. En daarnaast denk ik dat er, ik heb nu bijvoorbeeld naar een aantal gevestigde festivals gekeken in Rotterdam. Maar je ziet heel erg dat er vanuit, en dat noemen ze dan in de cultuursector de culture, dat daar veel meer diversiteit zit die ik niet heb mee kunnen nemen in mijn onderzoek, omdat dat niet de gevestigde festivals waren. Die zitten veel meer underground. Ja. Dus de diversiteit is er wel, maar die wordt misschien niet gezien in het bredere systeem. Nee, in de populaire festivals. Ja. En dat is inderdaad, we hebben het nu over de organisatoren, maar de mensen die uiteindelijk worden ingehuurd, daar zal wat diversiteit zitten. Mm-hmm. Maar het is de organisatie die bepaalt wie er komt en wie er op het podium staat. Ja. En daar is nog winst te behalen. Ja. Want denk je dat het uiteindelijk, stel dat er een quotum zou zitten bewijzen van, hè, in die programmeurs, in die organisatie, ook qua etniciteit en qua leeftijd bijvoorbeeld, zou dat dan ook weer doorwerken op de diversiteit die je op het festival ziet? Weet ik niet zo goed of dat zou doorwerken. Ik denk vanuit het oogpunt, als we zeggen diversiteit en inclusie is belangrijk voor ons. Ja. Dan maakt het niet uit of het doorwerkt op het festival. Nee. Dan is het gewoon, de organisatie moet in zichzelf divers zijn. Of dat nou een doorwerking heeft of niet. Je ziet wel natuurlijk dat verschillende visies, verschillende achtergronden, et cetera, verschillende vormen van kennis, dat die bijdragen aan wat er op het festival uiteindelijk gebeurt. Ja. Maar dan moet je ook weer gaan nadenken van, oké, de topposities zijn vaak ook de posities die het hele jaar betrokken zijn bij het festival, terwijl daaronder veel meer mensen op projectbasis zitten. Ja. Hebben die dan wel evenveel te zeggen door het jaar heen? Hebben zij evenveel overzicht over wat het festival nou eigenlijk doet om dat festival ook vorm te kunnen geven? Ja, ja. Mooi. Nou, we praten zo door. Eerst even dit. Luister ook naar de podcast van De Nacht Van. Met elke dag een goed gesprek uit het holst van de nacht. In je favoriete podcast-app. Ja, Britt, wij gaan zo nog eventjes wat laatste dingen uit je proefschrift bespreken. Maar eigenlijk wil ik eerst nog even muziek. En daarna hebben we ook nog vragen van luisteraars. Na het journaal van 3 uur kun je een vraag stellen aan Britt over haar onderzoek. Dus mocht je zelf een interessante ervaring hebben op een festival, of je bent gewoon benieuwd naar Britt haar onderzoek of haar visie op muziekfestivals, laat het dan weten. Stuur een berichtje via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Dan kun je straks in de uitzending live je vraag stellen. Nou, we zijn er zo lang over muziekfestival aan het praten. We gaan weer even naar muziek luisteren, dat moet wel. Britt, het volgende nummer dat je meenam is een artiest die jij live op Down the Rabbit Hole hebt gezien. No Name. Nummer heet Balloons. Samen met Jay Electronica en Aaron Allen Kane. Ja. Waarom deze? Ja, gewoon echt een heel erg vet nummer. Ik ben gewoon heel erg fan van No Name. En ja, we hadden het hier tijdens de pauze ook over. Ik ook enorm. Dus ik ben ontzettend blij dat je deze artiest hebt meegenomen. Ik heb haar gezien op Down the Rabbit Hole. Ja. Jij volgens mij ook. Ja, ook. Ja. Dus nou, ik ben heel. Dit is een nummer waar we samen volgens mij heel erg van gaan genieten. Zeker. Hier is No Name met Balloons. Monumental, I was tatted up and bad as fuck and dreaming of scenarios where serotonin laughed at us. Psilocybin with the hybrid, baby couldn't pass it up. Coochie cutters in the concert with the lights on. Maybe I'll play the right song and tell you my secret. I used to swim in a dungeon where Moses pled her allegiance. Harriet and happiness, I hibernate the masochist. Every slave in a slave town ready to bleed God. Marry the treetop for money and new crime. crib. Your daddy just lost his petty capitalism. Niggas broke for a living, but pray for riches and death. Niggas under distress, niggas supposed to finesse. I'm on the moon, I cry balloons, they black and blue. Tonight, and if the homie in the back, then tell him they hit me. Homie in the back, then tell him they hit me back tonight. I'm on the moon, I cry balloons, they black and blue. Tonight, and if the homie in the back, then tell him they hit me. Homie in the back, then tell him they hit me back tonight. And a lamb before lamb, monasteries and Narcan, casual white fans, who invented the voyeur? Fascinated with mourning, they hope the trauma destroyer. Why everybody love a good sad song, a dark album like Tell Me That Your Homie Dead, Your Mama Dead, Your Brother Bled Him on the Street, the corner where the Walgreens and White Castle is. Ooh-wee, yeah, we know that you miss him. And if you sing about his sister, then we buying a ticket for real. Front row center, still gratitude, she love him. But she can't tell if it's genuine or just consumption. Analyze the gumption, monopolize the landscape. She's just another artist selling trauma to her fan base. I'm on the moon, I cry balloons, they black and blue. Tonight, and if the homie in the back, then tell him they hit me. Homie in the back, then tell him they hit me back tonight. Baby, hit me back, where you at? We on a spaceship, we waiting under the dark moon. Where you at and where you go? Supernova stars gon' take us home. Baby, hit me back, where you at? We on a spaceship, we waiting under the dark moon. Where you at and where you go? Supernova stars gon' take us like home. Lazarus, I was dead for three whole nights. Alakazam, I shook back like casino dice. Satan called me magical negro. Cool, you got that. I popped on the world stage with my AK cocked back. Saw the royal family and half to get my clout back. In the heart of Knightsbridge, pulling bunnies out top hats. Everywhere I step foot, I leave a trail of names of the sons of Yaku and the trail of flames. I'm on fire. I'm plugged in directly to Messiah. I run with the mighty kindness. We expose the liars. These infidels kill my mom. It's all our war now. I swear on the MACD and never put my sword down. The crescent and the star with the red in the foreground is the flag that I bang as I'm laying the law down. Stab is the beachhead behind enemy lines. Now I'm Pink Floyd in Berlin. I'm tearing the wall down. Face to face, I bet nary a devil will test me. Or some fuckboy 85 will come run up and press me. It's all a hoax, quite simple. A joke like Zelensky. The imams, the rabbis, and the Pope. Incidentally, couldn't stop my boat guy from quoting quotes from the senses. If anybody asks, tell them Farrakhan sent me. It's the war of Armageddon, and I'm begging the listener. If you ain't fighting, that mean you either dead or a prisoner. I'm on the moon, I cry balloons, they black and blue. Tonight, and if the homie in the back, then tell him they hit me. Homie in the back, then tell him they hit me back tonight. I'm on the moon, I cry balloons, they black and blue. Tonight, and if the homie in the back, then tell him they hit me. Homie in the back, then tell him they hit me. De nacht van NTR Wetenschap, Ruben Roos en Jacobson. Ja, je hoort net No Name met Balloons. En bij ons in studio is vannacht socioloog Britt Zwartjes te gast. Ze onderzocht hoe festivals, muziekfestivals, met diversiteit omgaan. Ik bespreek met haar deze nacht wat er goed gaat en ook wat er nog beter kan in de muziekfestivals zien. Heb je een vraag voor Britt of een eigen ervaring met diversiteit op festivals die je wilt delen? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Ja, Britt, No Name. Een fantastisch artiest. Heb je genoten? Zeker. Mooi. Ik hoop, misschien hebben we wat nieuwe fans erbij nu. Ik hoop het. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk om het te luisteren. Hey, we hebben nog een kleine 10 minuutjes te gaan. En waar ik het eigenlijk nog even met je over wilde hebben. Want we hebben het net gehad over hoe jij in je onderzoek keek naar de organisaties achter festivals. Mm-hmm. Met het oog op diversiteit. Maar je hebt ook gekeken naar de fotografen. Dat noemde je aan het begin ook al. Ja. Was dat een soort zijprojectje of was het echt een belangrijk onderdeel van je proefschrift? Het begon als een zijprojectje en het werd een belangrijk onderdeel. Wat ik eigenlijk wilde doen, ik wilde naast de organisatiekant en begrijpen hoe werk werkt in de muziekfestivalsector, wilde ik ook kijken naar al die verschillende kanten van het organisatieproces. En dus ook de marketing van een festival waar fotografie een heel belangrijk onderdeel van is. Hoe dat eigenlijk is ontstaan. Ik ben in 2020, toen waren al die alternatieven voor festivals, waar ik natuurlijk allemaal naartoe wilde, want er gebeurde van alles en ik wilde begrijpen wat er gebeurde en hoe die alternatieven dan werden georganiseerd. En daar ontmoet ik ook een fotograaf, een festivalfotograaf. En die zei op een gegeven moment tegen me dat hij een opdracht aan het doen was voor een museum, geloof ik. En dat hij daar een iemand voor aan het zoeken was met een urban karakter, waarmee hij eigenlijk bedoelde dat het een niet-wit iemand moest zijn, maar ook niet een heel zwart iemand, bijvoorbeeld. En toen begon ik eigenlijk te denken van, hey, die fotografie, die is eigenlijk heel erg belangrijk in wat zo'n festival nou probeert te zeggen en wat ze representeren in die festivalmarketing. Wie ze eigenlijk uitnodigen en wie niet. Maar daarnaast ook, ze gebruiken fotografie van festivals, maar zijn die foto's die op dat festival worden gemaakt nou van de meeste mensen die op dat festival zijn, of worden juist bepaalde mensen uitgezocht om daar foto's van te maken? Ja. Welke foto's vinden dan uiteindelijk hun weg? Ja, dat is zeg maar wat je laat zien, wat je bent als festival. Ja. De foto's. En waar kwam je achter? Ik kwam erachter dat fotografen aan de ene kant wordt er van ze gevraagd vanuit organisaties soms om bepaalde mensen bijvoorbeeld te fotograferen als een festival wil laten zien dat er bijvoorbeeld veel jongeren op een festival zijn, terwijl het misschien meer een festival is voor ouderen. Dan willen organisatoren bijvoorbeeld dat de fotograaf ook foto's maakt van jongeren. Dan wordt dat specifiek gevraagd dat ze dat doen. Aan de andere kant zie je ook dat fotografen eigenlijk een heel erg sociologische blik hebben op het festival als ze zelf rondlopen. In de zin van dat ze heel erg kijken van oké, welk publiek is hier nou en wat is het voornaamste publiek? En wie valt mij dan op in het publiek? Eigenlijk het principe van standing out. Ja. Dus valt iemand op vanwege haarkleur, of valt iemand op omdat het een voornamelijk zwart publiek is en er is een wit iemand? Dan fotograferen ze eerder die mensen, omdat de andere mensen toch de hele dag er al zijn. Ja. Wat ik denk ook in dit hele gesprek is, we hebben het de hele tijd over diversiteit, alsof dat eigenlijk een belangrijk streven is voor een festival. Maar om eventjes de advocaat van de duivel te spelen, is dat wel zo? Want ik denk ook, heel veel festivals hebben toch ook gewoon een heel specifieke doelgroep die ze willen aanspreken. Dus is het, moet elk muziekfestival wel divers willen zijn? Mm-hmm. Ja, dat is de vraag waar organisatoren natuurlijk zelf ook mee zitten. Stel, je organiseert een metal festival, dan organiseer je dat festival specifiek voor een metal publiek, wat bepaalde karakteristieken heeft. Ja, je kunt het wel proberen om dat gelijk te trekken qua etniciteit, maar dat is vaak gewoon niet zo. Nee, bijvoorbeeld als je het hebt over etniciteit, maar je kunt natuurlijk wel ook heel veel andere dingen doen en daarnaast ook verwelkomend zijn om juist wel dat publiek te verbreden. Er is heel veel wat je kan doen. Daarnaast is het wel, hoe je het ook went of keert, de norm binnen de hele culturele sector om iets te doen met diversiteit en inclusie. Dat zie je ook met de code diversiteit en inclusie bijvoorbeeld, dat er gewoon gevraagd wordt in, als je een subsidie aanvraagt van, hey, wat ga je nou eigenlijk doen met diversiteit en inclusie? Ja. Dus er ligt een verantwoordelijkheid om dat te doen. Ja. En ligt ook een verantwoordelijkheid om mensen met elkaar te laten mengen op zo'n festival, want dat is ook waar we het in het begin over hadden. Het idee van een festival vaak, oh, daar komt iedereen samen en mensen ontmoeten elkaar daar. Ja. Maar moet je dat willen altijd? Ik denk dat dat wel een belangrijk onderdeel is wat organisatoren zien als wat ook maakt dat mensen plezier hebben op een festival. Juist dat mengen. En misschien niet altijd met mensen die echt heel anders zijn dan jij, maar wel het onderdeel zijn van het sociale, van het collectief, van nieuwe mensen ontmoeten, andere dingen zien. Dat is heel belangrijk aan die festivalervaring. Dus het is wel een soort van kenmerkend onderdeel aan wat die festivalervaring eigenlijk behoort te zijn. Dat is niet alleen jouw mening, dat wordt breed gedeeld, begrijp ik. Ja. Heb je voorbeelden van festivals die het echt goed doen op dit vlak? Die diversiteit echt goed voor elkaar lijkt te hebben? Ik denk dat er wel organisaties zijn die bijvoorbeeld meer bezig zijn met diversiteit en inclusie ook op de achterkant. Dus wat je veel ziet is dat festivals wel bezig zijn met publieksdiversiteit, maar dan niet bijvoorbeeld nadenken over, oké, hoe kunnen we Ervoor zorgen dat er mensen van verschillende achtergronden bijvoorbeeld in onze organisatie werken. En daarin zie ik wel dat bijvoorbeeld een Rotterdam Unlimited was daar heel sterk mee bezig. Dus dat is van het Rotterdam Zomercarnaval. Een Motel Mozaïek is daar ook heel erg mee bezig met juist een, volgens mij is het een soort traineeship programma dat ze organiseren om juist andere mensen ook binnen te halen en dat meer open te gooien. Dus zij zijn in de organisatiekant echt bezig met diverser worden. Zijn er nog andere initiatieven die echt werken? Of is er nog veel werk aan de winkel misschien? Ik denk dat het niet zozeer gaat, en dat is ook wel wat ik in mijn onderzoek naar voren probeerde te brengen, is dat het niet zozeer gaat om bepaalde initiatieven of bepaalde projecten, maar dat het gaat over de manier waarop we over festivals nadenken en het verhaal wat we met festivals vertellen. Ja. Dus dat er niet, ook dat er niet één initiatief zou moeten zijn als in, weet ik veel, we zetten bepaalde hoe heet het? Daar hadden wij het laatst ook over. Over kolfkamers en zo. Dat is niet genoeg. Ja. Er moet zeg maar over het hele festival de vrouwelijke urinoir zag ik en zo. Dat soort dingen. Dat is niet, daar gaat het niet om. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om van oké, hoe zet je dat beeld van het festival neer en wie nodig je daarmee uit om zich ook welkom te voelen op dat festival en daar onderdeel van uit te maken. Ja, nou, hopelijk gaat jouw werk daar nog een verschil. Ja, precies, je toekomstige werk. En wat het toekomstige werk is, daar gaan we straks over verder praten. Want we zitten nu aan het einde van ons uurgesprek, maar we hebben zo meteen nog een half uurtje om door te praten. Ook met jou, de luisteraar. Heb je een vraag voor Britt of een eigen festivalervaring die je wilt delen? Stuur die dan in via een berichtje in de gratis NPO Radio 1 app. Of leuker nog, bel naar 0800-1121. Dan kun je live je vraag stellen in de uitzending. Dus stuur je vraag in of bel. Dan kom je nationaal aan het woord. Tot zometeen. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In een toespraak vanuit het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Biden een toelichting gegeven op zijn besluit om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Biden zei dat niets het redden van de democratie in de weg kan staan, ook niet persoonlijke ambitie. De 81-jarige Biden zei dat het tijd is voor een nieuwe generatie en dat de Amerikanen bij de komende verkiezingen moeten kiezen tussen hoop en haat. Ook sprak hij opnieuw zijn steun uit voor vicepresident Harris als presidentskandidaat namens de Democraten. De man die eerder deze maand probeerde oud-president Trump dood te schieten onderzocht de locatie van de verkiezingsbijeenkomst voorafgaand met een drone. Hij kon zo'n 2 uur voordat Trump zou spreken ruim 11 minuten lang met zijn drone boven het terrein vliegen zonder opgemerkt te worden. Dat verklaarde de baas van de FBI in een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden. De drone is later teruggevonden in de auto van de schutter. Daarin lagen ook explosieven. De 20-jarige schutter Thomas Crooks werd direct na zijn moordpoging doodgeschoten. Op zee bij Mauritanië in West-Afrika zijn 15 mensen omgekomen en meer dan 150 mensen vermist nadat hun boot was omgeslagen. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie was de boot vertrokken vanuit Gambia en waarschijnlijk op weg naar de Canarische eilanden. Er zaten 300 mensen aan boord toen de boot omsloeg. In Den Haag hebben afgelopen avond honderden mensen afscheid genomen van zangeres en actrice Wieteke van Dort. Ze overleed vorige week op 81-jarige leeftijd. Voor velen was ze bekend van haar tv-programma's zoals Tante Lien en de Late Late Lien Show. Er waren zeker 700 mensen bij haar afscheid in de Kloosterkerk in Den Haag. Het weer, vannacht klaart het op. De temperatuur daalt naar rond de 10 graden. Er is ook kans op mist. In de ochtend steeds meer bewolking. Later meer kans op een bui bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, het woord is nu aan jou. nacht van NTR Wetenschap. Bij ons in de studio is vannacht sociologe Brit Zwartjes te gast. Zij onderzocht hoe muziekfestivals met diversiteit omgaan. Ik bespreek met haar deze nacht wat er goed gaat, maar ook wat er nog beter kan in de muziekfestivals zien. En nu zijn we natuurlijk benieuwd naar jouw vragen. Dus stel je vraag aan Brit door gratis te bellen naar 0800-1121... of gebruik de NPO Radio 1-app. Dan beantwoordt Brit live jouw vraag. Of heb je zelf een ervaring gehad op een festival die je wilt delen? Bel dan ook vooral of stuur een appje. De eerste beller die hangt al aan de lijn en dat is Timo. Timo, een hele goede nacht. Hey, Ruben, Roos en Jacobson met Timo uit de naam. Ja, ik was even afgeleid, want ik zat op te zoeken waar ik nou iets gehoord had, waar ik een vraag over had. Ik had drie vragen en ik heb in overleg met... Met mijn regisseur heb jij even een selectie gemaakt. Heb ik ze op volgorde van toepasbaarheid gezet. Zodat als de laatste afvalt, dat het in zijn ogen minder erg is. Ik ben heel benieuwd. Ja, we branden van nieuwsgierigheid, Timo. Wat is de belangrijkste vraag die je wilde stellen? Nou, dan moet je niet aan mij vragen. Dat is de belangrijkste vraag voor de regisseur dan. Ik hoorde in Dr. Kelder & Co. op deze radiozender op 16 maart... dat heb ik net zitten opzoeken, 16 maart van dit jaar... hoorde ik een vrouwelijke hoogleraar zeggen dat uit onderzoek toch het beeld naar boven schijnt te komen... Dat vrouwen inherent beter zijn in samenwerken en meer geneigd zijn risico te mijden. En als ik nou dat verhaal hoor over de organisatie, dat die hiërarchisch is ingericht, net zoals het leger, omdat in crisissituaties toch mensen bevelen moeten opvolgen zonder daar nog over te overleggen, omdat het een tijdkritische aangelegenheid is. Vraag ik me af, is het nou dan de bedoeling dat mannen en vrouwen even goed worden in samenwerken en risico mee dat het als het ware gelijk getrokken wordt, zodat daar diversiteit dan uit voortvloeit? Of accepteert uw gast, Brit, geloof ik even? Brit, inderdaad, ja. Ja, accepteert zij dat die inherente verschillen toch wel blijvend, min of meer blijvend zijn en dat dat ook gevolgen heeft op de genderdiversiteit in tal van situaties, maar... Het is een interessante vraag, Timo. Brit, jij hebt natuurlijk met heel veel mensen gesproken. Ja. Ik ben benieuwd wat je hierop zegt. Ik denk dat het heel mooi aanslaat eigenlijk op die informele culturen die ik zag in het onderzoek naar de muziekfestivalindustrie. En daarin dat je dus eigenlijk ziet dat dat competitieve gedrag, dat risicogedrag, dat dat heel normaal is. Onderdeel van die informele cultuur aanpakken is dan ook om meer ruimte te maken voor bijvoorbeeld samenwerking, voor interactie, om juist die competitie eigenlijk tegen te gaan. Dus dat zou een hele mooie beweging zijn. En ik zie ook wel, ik sprak vandaag toevallig nog met een organisator die zei van, ja, we zijn juist heel erg bezig met interacties tussen festivalorganisatoren meer mogelijk maken, meer samenwerken. En juist heel erg vanuit meer gemeenschapsgevoelens werken om die industrie en eigenlijk dat systeem te veranderen. Ja, dus wat meer inspraak, zeg maar, door de ondergeschikte als het ware. Ja. Net zoals Peter van Uhm toen de tijd zei van, ik luister naar alles wat de mensen in te brengen hebben, maar daarna neem ik wel de leiding en hak knopen door en daar is dan geen discussie meer over mogelijk. Ik weet niet of wij weten wie Peter van Uhm is. Ik heb geen naam komt mij niet bekend voor. Dat is een generaal. Nou, ik weet het niet zo zeker of het zo is of één persoon nog die knopen moet doorhakken. Want dat was een beetje een probleem, begrijp ik, bij die organisaties, toch? Ik denk dat het juist als je het gaat hebben over het meer democratiseren van die organisaties, dan wil je dat meer mensen een zegje hebben in wat het nou uiteindelijk wordt. Dus dan wil je ook niet dat de beslissing uiteindelijk bij één persoon ligt. Mooi. Ik denk dat het uiteindelijk wel een antwoord op je vraag heeft, toch, Timo? Op je eerste vraag althans. Ja, het is echt wel de bedoeling dat het een vrouwelijke cultuur wordt, als het ware. Nou, weet of dat de conclusie is. Of meer bewegen richting een niet-competitieve, mannelijke cultuur. En ik denk dat dat voor iedereen uiteindelijk ook wel fijn is. Vandaar diversiteit. Dat brengt gewoon dat soort... Dat trekt er meer naar het midden toe. Ja. Timo, wat was je tweede vraag? Nou, de tweede vraag is, zij heeft festivals geselecteerd met populaire muziek. Maar ik denk toch wel dat populaire muziek ook toch wel voor een deel cultuur gebonden is. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen als een festival alleen maar Turkse populaire muziek selecteert, dat dat best wel invloed heeft op de etnische samenstelling van de bezoekers, maar ook de etnische samenstelling van de mensen die mee willen helpen in de organisatie, of die zich daarvoor beschikbaar stellen. Ja. Dus mijn vraag is eigenlijk van, geeft het toch geen scheef beeld, zeg maar, dat je het onderzoek in Nederland, dat je daar etnische diversiteit aan probeert te verbinden? Ik denk dat als je kijkt naar hoe organisatoren kijken naar festivals, dan is de programmering een heel belangrijk onderdeel daarvan. Dan wil ik dat niet per se zeggen dat ik alleen kijk naar ras-etniciteit in programmering. Maar wat je wel ziet en wat organisatoren ook heel sterk doen, is dat ze verschillende genres relateren aan verschillende publieksgroepen. Dus bijvoorbeeld techno is voor een jonger publiek, house is voor een ouder publiek. Dus die gedachtegang die zit daar heel erg achter. En juist door dat aan het licht te brengen, of je dat nou in populaire muziek doet of in klassieke muziek, en andere sociologische onderzoeken laten dat bijvoorbeeld ook zien. Dus je denkt aan het onderzoek van Julian Schaap bijvoorbeeld over hoe rock een wit mannelijk genre is. Dat zie je op veel meer manieren terug. Dus juist door dat aan het licht te brengen, kun je heel veel zeggen over hoe die industrie werkt en hoe diversiteit er uiteindelijk uitziet op populaire muziekfestivals. Maar dat wil niet zeggen dat het voor andere genres heel anders werkt. Ja, maar dan laat je zeg maar, dan heb je het alleen nog over witte mensen als het ware. Dan laat je etniciteit voor dit onderzoek dan maar even buiten beschouwing, omdat het echt heel erg cultuurgebonden is wat populair is in een bepaalde cultuur. Ik laat etniciteit niet per se buiten beschouwing. Ik noemde nu een voorbeeld van house en techno gerelateerd aan leeftijd. Maar dit gaat echt over alle genres. Dus ook als organisatoren bijvoorbeeld zeggen, we programmeren singer-songwriter, dan zeggen ze ook, singer-songwriter is iets waar vooral witte mensen op afkomen. Dus ik kijk echt naar al die verschillende vormen van diversiteit, afhankelijk van wat relevant is voor dat bepaalde genre, voor die bepaalde organisator, voor die context. Okay. Ja, omdat organisatoren toch rekening moeten houden met een zo breed mogelijk publiek natuurlijk. Ze willen zoveel mogelijk mensen aantrekken. Hoe meer vraag er is, hoe duurder de kaartjes natuurlijk ook kunnen worden. En de kosten lopen ook op. Mm-hmm. Dus ja, het lijkt mij logisch dat je, de meerderheid is toch nog steeds wit. Dat je toch wel op witte mensen programmeert zoveel mogelijk. Anders wordt het een kleiner festival. Ja, ik denk dat dit heel erg te maken heeft met de vraag die ik eerder aan je stelde, aan het eind van ons uurgesprek, is hoe belangrijk is het nou dat het publiek ook daadwerkelijk divers is? En mm-hmm. is het ook oké, mag het oké zijn om gewoon te zeggen, ja, dit is een bepaalde genre voor een bepaald publiek, en dat is dan misschien voornamelijk een wit publiek, bijvoorbeeld. Ja. Of voornamelijk een gekleurd publiek, dat kan ook. Maar ja, hoe erg is dat? Ik denk dat het erg wordt als het betekent dat er mensen geen toegang tot festivals hebben die wel toegang zouden willen hebben tot festivals. Ja. Maar het op zichzelf staan van er worden festivals georganiseerd voor bepaalde communities, voor bepaalde gemeenschappen, dat is op zichzelf niet problematisch. Ja, je moet gewoon kijken in welke mate mensen daadwerkelijk, of er een drempel is voor mensen om te komen. Ja, Timo, mooie vragen. Je had nog een derde, we hebben er op zich wel tijd voor, maar dan gaan we hem even kort behandelen als je het goed vindt. Ja, nee, kan ik heel kort zeggen ook. Ik vraag me bij sociologie altijd af in hoeverre de bekendheid van een proefschrift onder de mensen die daarin bestudeerd worden, het gedrag van die mensen daadwerkelijk ook verandert. En mijn vraag is eigenlijk van, hoe wordt er in de sociologie rekening mee gehouden? En ga je dan bijvoorbeeld via iteraties van nieuw rapport op weer verandering, op nieuw rapport op nieuw verandering, uit dat je uiteindelijk tot vaste, zeg maar, eeuwige kennis komt, of probeer je daar al een voorschot op te nemen door bijvoorbeeld het ook te bestuderen bij een kleine groep hoe die kennis hun gedrag verandert? Ja, mooie vraag. Mooie metavraag. Ja, ik denk dat het sowieso voor mij als onderzoeker de samenleving verandert continu. Dus of dat nou komt door mijn onderzoek en wat ik doe, of dat het door iets anders komt. Het kan ook heel goed zijn dat organisatoren net 2 weken nadat ik ze heb geïnterviewd naar een diversiteit en inclusie workshop zijn geweest en ineens helemaal hun denken hebben aangepast, vervolgens mijn resultaten lezen en dan denken, oh ja, inderdaad. Kan ook zijn dat dat niet gebeurt. Dus het gaat heel erg over het meebewegen en een eigenlijk een bepaalde blik geven van dat moment. Dus het is principieel beperkt houdbaar, zeg maar, het sociologisch onderzoek. Ja, maar aan de andere kant is het ook zo dat het je geeft wel in zulke mate een beschrijving van wat er gebeurt, dat mensen die voor wie dit relevant is, wie bekend zijn met de sector, dat die zelf ook kunnen bepalen van, hey, zie ik dit nou nog steeds terug op deze manier, of is dit al heel erg veranderd? Dus het gaat ook over hoe je het opschrijft. Ja, ik begrijp het. Hartelijk dank voor je tijd. Ja, voor nou, jij bedankt voor je vragen, voor Timo. Het vragenvuur, zou ik zeggen. Maar het was echt een paar hele toegespitste vragen. Ik denk dat Britt heel blij mee was. Ik ben blij dat ik het allemaal had mogen vertellen. Ja, zeker weten. We hadden er tijd voor. Hey, bedankt, Timo, voor je leuke bijdrage. Dat weet ik dan. Hey, Britt, ik stel voor dat wij even naar wat muziek gaan luisteren. Ik ben ook heel blij, want ik zat... Sorry. Britt, ik stel voor dat wij nog even naar wat muziek gaan luisteren. Voordat wij doorgaan met ons laatste half uurtje. Het laatste nummer dat je meenam, La Fama, met Rosalía. Featuring The Weeknd. Dus de artiest is La Fama. Het nummer heet Rosalía. Deze stonden niet op Down the Rabbit Hole, denk ik. Nee, die stonden... Rosalía, dat is trouwens dat is de artiest. Die stond op Primavera Sound vorig jaar. Oh, dus de artiest heet Rosalía? Ja. En het nummer heet La Fama? Ja, klopt. Oh ja, dan had ik hem helemaal verkeerd gelezen. Ja. Ik dacht al, want Rosalía is de artiest. Ja, maar die stond wel op Primavera Sound. In Barcelona is dat? In Barcelona was dat. Daar was ik vorig jaar. Dus je hebt haar gezien? Ik heb haar gezien en helemaal fan. Oké, dus jij neemt allemaal nummers mee van mensen die je hebt gezien. Niet heel gek natuurlijk. Ik vond dat wel toepasselijk. Leuk. Mooi, hier is Rosalía met La Fama. Es mal amante. ya vienes, te va. Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. De nacht van NTR Wetenschap. Ruben Roos en Jacobson. Ja, je hoorde net Rosalia en The Weeknd met La Fama. En ik zit hier met sociologe Britt Zwartjes nog steeds in de studio. Zij onderzocht hoe muziekfestivals met diversiteit omgaan. En komende kwartier nog kun jij je vraag stellen aan Britt. Bel daarvoor naar 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1 app. Britt, wij praten ondertussen even verder. Ik heb ook een vraag binnengekregen via de NPO Radio 1 app. Rosanne, die vraagt best wel een leuke vraag. Want we hebben het de hele tijd over de organisaties en het publiek. Maar zij vraagt, wat vinden artiesten er eigenlijk van? Vinden zij het belangrijk om op een festival te spelen waar diversiteit hoog in het vaandel staat? Is dat iets waar zij naar kijken? Of kijken zij vooral naar het financiële plaatje misschien? Leuke vraag, maar ik heb eigenlijk niet echt naar artiesten gekeken. Nee. Maar je ziet natuurlijk wel steeds meer als je het hebt over wat er in de media naar voren komt, dat er artiesten zijn die specifiek niet op bepaalde festivals willen spelen of niet op bepaalde festivals waar andere bands waar ze niet mee eens zijn met bijvoorbeeld de politieke ideologieën die uitdragen, dat die niet daarin meegaan. Dus dat zou interessant zijn om verder naar te kijken, ja. Ja. Ja. Je ziet een beetje protestbewegingen daarin soms. Ja. Ja. Oh, en John zegt, die heeft meer een opmerking, voor een compliment. Hij zegt, uw gast laat precies de spijker op zijn kop met betrekking tot gerichte festivals voor bepaalde mensen, maar tegelijkertijd niemand uit willen sluiten. Ja. Dus die is het helemaal eens. Mooi. Ja, zeker. Er was iets wat ter sprake kwam bij Timo, waar ik het nog even over wilde hebben. Want hij had het over de ticketprijzen omhoog gaan. Ja. En dat daardoor mensen worden uitgesloten. En dat is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Want het is ook veel in de media geweest. Ik heb zelf ook even gekeken naar wat ik uitgeef aan festivaltickets. Nou ja, nu is dat voor mij uitzonderlijk veel. Maar het is elk jaar meer. Lowlands, kaartje kost dit jaar geloof ik €325. Dat is dus echt het minimale bedrag, hè? Om nog maar te zwijgen over de duurdere kaartjes. Ja. Terwijl dat zo'n 10 jaar geleden nog maar de helft was of zo. Mm-hmm. Dat gaat niet mee met inflatie, dat wordt echt duurder. Daarmee sluit je ook mensen uit, toch? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik denk dat dat altijd een beetje mijn antwoord gaat zijn op dit soort vragen. Maar aan de ene kant zou je kunnen zeggen, ja, die ticketprijzen die werken uitsluitend. Aan de andere kant zijn er heel veel dingen aan een festival en hoe die het beeld dat ze naar voren brengen, die sowieso al uitsluitend werken. Dus of je die ticketprijzen nou omhoog gooit van zeg 300 naar 325, dat zal misschien het uiteindelijke publiek niet zodanig veranderen. Aan de andere kant zie je dat organisatoren, als ze het hebben over het verlagen van ticketprijzen bijvoorbeeld, of het helemaal gratis houden van een festival zelfs, en dan heb je het vooral over stadsfestivals, dat ze dat heel erg linken aan jongeren of mensen van een lagere sociaal-economische status. Dus dat het heel erg wordt ingezet om juist die groepen meer aan te trekken. Ja. Aan de andere kant daarin ook weer, het aantrekken van jongeren wordt niet alleen door middel van lagere ticketprijzen wordt niet alleen maar gedaan om een diverser publiek aan te trekken, maar ook gewoon om je festival relevant te houden. Want je hebt jongeren nodig om lang te leven als festival. Ja, dus er wordt wel actief op ingezet. Ja. Ja. Zijn die kosten ook nog iets wat organisatoren, wat zij moeilijk vinden? Want zij moeten een afweging blijven maken tussen wat het kost om artiesten te boeken en wat je publiek bereid is om te betalen, toch? En misschien ook inleveren op de diversiteit van je publiek. Je ziet dus dat die kosten en personeelskosten bijvoorbeeld ook omhoog gaan. Dus dat festivalorganisatoren daarin afweging moeten maken. Tegelijkertijd zijn ticketprijzen natuurlijk wel een van de eerste dingen van die de toegang tot een festival bepalen. Dus het is voor diversiteit en inclusie wel een van de belangrijke factoren die meespelen in het publiek dat je uiteindelijk krijgt. Maar omdat er zoveel verschillende factoren spelen, dus ook de programmering, de marketing, waar je die doet, welk verhaal je daarmee vertelt, die spelen allemaal mee daarin. Dus of het dan uiteindelijk die ticketprijzen zijn die je festival toegankelijker maken, dat is moeilijk te zeggen, omdat het zo'n wereld is die ze eigenlijk creëren. Ik heb wel stukken in de media gezien waar studenten zeiden van ik kan er maar gewoon hier veroorloven om naar Lowlands te gaan. Terwijl dat dus. Er wordt ook gezegd, het wordt steeds meer een ding voor de toch een beetje de havermelk-elite, de Randstad-elite. Omdat het buurder wordt. Je sluit mensen uit die nog niet dat geld hebben, dat besteedbaar inkomen. Ja, klopt. Dan heb je het vooral over jongeren. Maar of dan het uiteindelijke diversiteit van het publiek heel erg verandert. Dus als je het hebt over smaak, over sociale klasse, over etniciteit, wat dan ook. Dat beeld van dat publiek, dat verandert misschien minder snel sociale dan je zou verwachten. Ook niet, want ik bedoel, een lage sociale klasse heeft minder besteedbaar inkomen, toch? Ja, maar bijvoorbeeld een hogere sociale klasse, dat zul je dan altijd terugzien op bijvoorbeeld een zeg dat op Lowlands vooral een hogere sociale klasse terechtkomt. Of dat nou jongeren zijn of mensen van een wat oudere leeftijd. De hogere sociale klasse die blijft. Dus in dat opzicht verandert het dan niet heel erg veel. Omdat er ook andere factoren spelen, zoals programmering en marketing en weet ik veel wat. Ja. Nou, daarover gesproken, we hebben het over programmering en over marketing gehad. Ja. Maar er is nog een manier waarop je als organisator met diversiteit bezig kunt zijn. Mm-hmm. En dat is het festivalterrein. Ja. Dat is een heel, dat is iets wat je misschien niet door hebt als bezoeker, maar daar wordt heel bewust over nagedacht. Hè? Ja. Op welke manier kun je diversiteit integreren in je festivalterrein? Wat er daarin eigenlijk gebeurt, is een soort interactie tussen programmering en hoe organisatoren naar die festivalruimte kijken. Dus als ik dan de vraag stelde van oké, hoe geef je die ruimte nou vorm? Dan kreeg ik vaak een soortgelijk antwoord van oké, het festival is opgedeeld in verschillende podia. En die podia, dat zijn eigenlijk allemaal eilandjes. Elk eilandje moet eigenlijk goed zijn. Dus het moet een goede ervaring bieden. Die eilandjes die worden afgesloten door middel van bijvoorbeeld een tent of netten. Of het wordt duidelijk in ieder geval dat dat podia een apart onderdeel is van de ruimte op een bepaalde manier. Dus wat je daar dan ook voor zou willen gebruiken. Die podia die worden dan vervolgens gelinkt aan bepaalde programmering. Dus organisatoren, zoals ik eerder ook al zei, die linken bepaalde genres aan bepaalde publieksgroepen. En die kiezen er vaak ook voor om een bepaald genre te programmeren op een bepaald podium. Of juist een mix aan genres te maken. Waardoor je ziet dat op bepaalde podia verschillende groepen mensen naar die podia komen. Ja, dus je zou bij een gemixt genrefestival een reggae-podium hebben? En een hiphop-podium bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja. Ja, wat je dan eigenlijk zou krijgen als we deze gedachtenlijn dan volgen, dat je dus eigenlijk verschillende publieksgroepen krijgt op een festival die elkaar niet ontmoeten, want ze staan bij verschillende podia. Wat organisatoren dan ook doen, en dat is een belangrijk onderdeel van hoe je festivals ook organiseert, ook om redenen van veiligheid en plezier van de ruimte, is dat je beweging tussen die verschillende podia wil gaan creëren. Dus je zorg bijvoorbeeld dat er tijd is in het schema om van podium naar podium te lopen. Je zorgt dat het visueel interessant is om over het terrein te lopen. Je zorgt dat mensen nieuwsgierig zijn om bijvoorbeeld van het ene podium naar het andere podium te lopen, doordat ze het andere podium al kunnen zien. Kun je een voorbeeld geven, misschien vanuit de ogen van een festivalbezoeker? Hoe werkt dat op je in? Het is eigenlijk dat je als je op een festivalterrein rondloopt, dat je geprikkeld wordt om van podium naar podium te gaan. En daardoor die mix van groepen in de ruimte tussen die podia te krijgen. Of juist op een hoofdpodium. Bijvoorbeeld dat er een bepaalde mix aan genres wordt gemaakt op het hoofdpodium, waardoor mensen bij elkaar komen. En dat is iets wat je vaak specifiek ziet op het hoofdpodium. Je hebt het dan dus uiteindelijk vooral wel over die programmering, over welke genres waar spelen eigenlijk. Ja. Dus dat is, als ik jou goed begrijp, dat is dus hoe je een beetje de integratie van die groepen kunt bevorderen. Kunt zorgen dat mensen met elkaar mengen. In ieder geval, dat is wat organisatoren zeggen, wat ze kunnen doen. En doen ze dat ook? Dat is de vraag. Dat zou ik heel graag willen onderzoeken. Maar dit heb je nog niet gezien in de festivals die jij onderzocht? Of ben je hier niet echt mee bezig geweest? Ik ben daar niet, dat is niet gelukt. Nee. Dus dit is niet een onderdeel geweest van je proefschrift? Begrijp ik. Ik heb wel die interviews gedaan, dus het is wel wat organisatoren zeggen wat ze doen. Maar ik heb niet kunnen kijken van oké, hoe heeft dat nou uiteindelijk een uitwerking op het festival zelf? En je zou er bijna een soort van analyse op willen loslaten. Van ja, een soort van drones of zo. Ja, gewoon een soort van kijken hoe mensen rondlopen en of ze daadwerkelijk mengen inderdaad. Ja. Maar dan weet je nog steeds niet. Ze kunnen wel door elkaar heen lopen, maar betekent dat ook dat ze daadwerkelijk interactie met elkaar hebben? Dat is een volgende vraag, lijkt me, toch? Ja, en dat is ook een beetje de vraag die speelt bij... Dat is meer de vraag van... wat voor een interacties er überhaupt plaatsvinden in semi-publieke ruimtes. En dat gaat vaak over meer, dat noemen ze dan, ik weet even niet het Nederlandse woord, maar fleeting encounters. Ja. Dus dat je soort van elkaar ziet of even met elkaar danst en dan weer doorgaat. Dus het gaat niet om een soort van diepe vorm van contact of betekenisvol contact, zoals ze dat dan noemen, als in je hebt een heel diep gesprek met iemand. Maar het gaat meer over, oké, we lopen langs elkaar en we zien elkaar. Ja. We herkennen elkaar. Ja, oké, de blootstelling. Ja. Wat ik me wel afvraag is, als ik op een festival zou zijn... waar continu op verschillende podia, waar de genres heel het wisselen... lijkt mij warrig. Terwijl ik heb wel eens gehad op een festival... ik dacht, ik ben erachter gekomen dat daar een, bij wijze van een reggae stage is. Dus daar wil ik even gaan buurten. Dus dat je dan daar wat bewuster voor kiest. Dus ja, de vraag is daadwerkelijk van wat zou het beste werken? Wil je zeg maar continu een gemengd podium hebben? Want zou het niet ergens ook goed kunnen werken om die eilandjes te hebben? Dat mensen wat langer blijven hangen bijvoorbeeld ergens. Ja, dat is ook wel in meerdere cases eigenlijk dat dat ook naar voren kwam. Ik weet nog van een, dat was volgens mij van Metropolis. Dat is traditioneel gezien meer een rockfestival, waarin ze nu in 2019 ook voor het eerst volgens mij ook meer hiphop programmeerden op één podium. En wat een van de organisatoren van dat festival toen op een gegeven moment zei, is van oké, we programmeerden hiphop op dat podium. En toen zagen we eigenlijk dat het publiek van hiphop daarna gewoon eigenlijk wegging en niet meer op het festival zelf te vinden was. Ja. Dus toen gingen we programmeren het jaar erop van hiphop tussen andere muziek op andere podia. Ja. Maar dan zag je ook dat ze telkens weggingen en weer terugkwamen, weggingen en weer terugkwamen en alsnog niet echt die menging had. En toen zei die organisator van, misschien is het ook gewoon prima dat ze gewoon een eigen gemeenschap hebben. Ja. En dat het is. En dat is het, zeg maar, er zijn veel dingen die je kunt doen. Maar misschien is het inderdaad uiteindelijk ook gewoon prima om te zeggen van, mensen zijn nou eenmaal opgedeeld in die genrehoekjes. En misschien moet je dat ook niet te veel willen afdwingen. Hè? Ja. Je wil het publiek ook niet te veel opdwingen in die zin. Ja, en dat is ook natuurlijk, het festival wordt uiteindelijk gemaakt door organisatoren, artiesten en publiek. Dus het publiek heeft ook, zeg maar, die heeft ook het voor te zeggen in wat ze op het festival uiteindelijk willen doen. Dus je kunt ook niet alles soort van... Nee. Dit zijn dingen die organisatoren wel echt hoog in het vaandel moeten hebben staan. Want dit is natuurlijk iets voor de lange termijn. Hè? Ik bedoel, er zijn heel veel dingen die hiervoor komen kijken. Mm-hmm. Je moet je kostenplaatje rond hebben. Je moet zorgen dat je programmering rond is. Hoe gebeurt het wereldwijd? Zijn wij als Nederland een land dat dit soort dingen hoog in het vaandel hebben staan op muziekfestivals? Of zie je dit overal wel? Je ziet het. Ik denk dat het moeilijk vindt om wereldwijd te praten. Als ik kijk naar Europese festivals, dan zie je wel dat er verschillende gebieden zijn of verschillende manieren waarop er wordt gefocust op diversiteit. Wat we bijvoorbeeld zagen in ons in onze onderzoeksgroep alleen al, was dat het in Polen bijvoorbeeld veel moeilijker was om überhaupt het belang van diversiteit naar voren te brengen. Als je dan kijkt naar Engeland, dan was diversiteit überhaupt al heel belangrijk. En was het ook veel meer sterk politiek dan dat het in Nederland is. Okay. Er zijn wel sterke verschillen in hoe dat vorm krijgt in verschillende contexten. Ja, zou je zeggen dat het in Nederland relatief belangrijk is? Nou ja, als je ziet dat in de hele culturele sector eigenlijk dingen als de code diversiteit en inclusie, de democratisering van cultuur, de culture, dat soort termen allemaal, die komen heel erg naar voren en dat wordt steeds belangrijker. Ja. Hey, we zitten aan onze tijd helaas. Mijn laatste vraag aan jou is, hoe ziet jouw ideale festival eruit? Hoe ziet mijn ideale festival eruit? Mijn ideale festival zou vooral georganiseerd zijn door een groep diverse mensen die allemaal een zegje hebben in het organiseren ervan. waarin je verschillende soorten muziekgenres hebt, waarin je dan dus eigenlijk ook tussen al die verschillende genres kan bewegen. En waar iedereen zich veilig voelt om er ook plezier in te hebben. Dat zou mijn ideale festival zijn. En ga jij je ook nog inzetten om dit mogelijk te maken? Wat zijn jouw volgende stappen, nu dat je promotieonderzoek hebt afgerond? Ik heb heel veel ideeën, vooral. Nog niet heel veel geld om ze daadwerkelijk uit te voeren. Okay. Maar ik wil heel graag onderzoek doen naar veiligheid in de muziekfestivalsector en hoe veiligheid wordt georganiseerd eigenlijk. Ik wil ook heel graag onderzoek doen naar meer de systeemverandering in de festivalindustrie. Ik zou heel graag organisatoren van festivals buiten Rotterdam interviewen en meer de grotere festivals bijvoorbeeld, om te kijken of dat ongeveer hetzelfde in zijn werk gaat of dat er juist andere dynamieken spelen. Dus genoeg te doen. En je wilt dus onderzoek blijven doen? Ja. Je wilt blijven eigenlijk in kaart brengen? Ja. Zie jij jezelf ook op een gegeven moment toch aan de kant van de organisatie werken? Nee, absoluut niet. Oké. Okay. Nee. Je hebt te veel duistere verhalen van de stagiairs gehoord? Ja, misschien wel. Nee, ik heb nooit gedacht, met al die stress die erbij komt kijken, denk ik, laat mij maar lekker onderzoeken. Die wereld is niks voor jou? Nee. Nee. Oké, okay, nou mooi. Ja. Dus ik ben benieuwd wat de toekomst allemaal nog te bieden heeft voor jouw onderzoek. Ja, we zijn aan het einde van ons gesprek, Britt. Ik wil je ontzettend bedanken dat je hier zo wilde zijn zo midden in de nacht. Ja, dank jullie wel. Heb je als luisteraar nou een deel van ons gesprek deze nacht gemist? Luister dan als podcast terug. Zoek online naar De Nacht Van en check ook de gesprekken van de andere omroep in de nacht natuurlijk. Britt, ik wil het gesprek eigenlijk afsluiten met... Ik heb zelf ook een nummertje meegenomen. Dat was namelijk voor mij een pleziermomentje op Down the Rabbit Hole. Het was Krungbin op de zondagavond. Dus we gaan luisteren naar Maria Tambien. Nogmaals heel erg bedankt. En wens je nog een hele fijne nacht en een fijne terugreis. Dank je wel. Krungbin met Maria Tambien. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. En het is ondertussen 4:05. En we zitten halverwege onze nacht van NTR Wetenschap. Met een mooi gesprek achter de rug gaan we nu een podcast luisteren. En we gaan door met onze podcast Alles voor de Wetenschap, gemaakt door wetenschapsredacteur en NTR-collega Edda Heinsman. In deze podcastserie hoor je 5 verhalen van vrouwelijke wetenschappers uit de vorige eeuw. Vrouwen die impact hadden op de wetenschap, maar daar heel veel andere zaken voor moesten laten gaan. Deze 5e en laatste aflevering gaat over Caroline Bleeker, een briljant natuurkundige, maar ook een zakenvrouw en oorlogsheldin. In Alles voor de Wetenschap ga ik op zoek naar de verhalen van vrouwen die werkelijk alles over hadden voor de wetenschap. Dat ze in 2 jaar tijd gepromoveerd is en ze heeft geweldig gedaan in Harvard. Professor zijn, maar nog steeds alleen een kamertje kunnen betalen. Ze was eigenlijk voor een vrouw al hoog genoeg geklommen. Altijd gepasseerd worden voor promoties. Ik was verbaasd dat ze zo snel vergeten werd. 12 jaar lang briljant wetenschappelijk onderzoek doen, maar daar niet voor betaald worden. Inhoudelijk vind ik haar een voorbeeld, die passie voor die wetenschap, maar ook het doorzetten. Een briljante ontdekking doen, maar je collega's strijken met de eer. En een veel lager salaris. Wie zijn deze vrouwen? Wat ontdekken ze? Welke offers brengen ze om hun werk te kunnen doen? En wat drijft ze om alles opzij te zetten voor de wetenschap? Aflevering 5. Regie in eigen handen. Het verhaal van Caroline Bleker. Zijn jullie liever met de trap of met de lift? Hoeveel verdiepingen? 3. Oh, dan kunnen we wel even lopen, toch? We gaan dus naar het lab van de IVF. Dat is hier in het LMC in Leiden. Ik loop samen met Nienke van der Haar door het Leids Universitair Medisch Centrum. Op weg naar het IVF-lab. In vitro-fertilisatie, waarbij de bevruchting van een eicel niet in het lichaam van de vrouw, maar in een petrischaaltje in het lab plaatsvindt. Dit is dus ons lab. Ik zie allemaal vaten, ja. Witte jassen. Ja, en dit zijn dan onze stikstof tanks, want alle embryo's worden in stikstof ingevroren. Mm-hmm. Want ja, het moet natuurlijk heel koud zijn en dan nou ja, daarin kun je ze jaren goed bewaren. We kleden ons om. Witte jassen aan, plastic slofjes om onze schoenen. Ik zie verboden toegang voor onbevoegden. Ja, dus natuurlijk wel een plek waar niet iedereen mag komen. En, nee. Ja, we moeten even wachten tot de andere labmedewerkers weten dat wij eraan komen. Want die zijn natuurlijk heel precies bezig en je wil natuurlijk geen fouten maken. Nee, ik wil niet iemand storen, inderdaad. We krijgen een seintje dat we veilig naar binnen kunnen. Hier hebben we dus de fasecontrastmicroscoop. Die is uitgevonden door Caroline Bleker. Een fasecontrastmicroscoop. Tussen alle andere apparatuur geen opvallend instrument. Grijs staal, knoppen om aan te draaien. Het lijkt op een groot uitgevoerd model van de microscoop die ik me herinner van biologie, vroeger op de middelbare school. Maar voor het werk van Van der Haar is hij essentieel. En die gebruiken wij dus dagelijks. Die is voor ons van essentieel belang, omdat wij dus de zaadkwaliteit moeten beoordelen. De zaadcellen die kunnen wij niet onder een normale lichtmicroscoop beoordelen, omdat ze te klein en geen contrast hebben. En ja, door haar uitvinding kunnen wij dus de zaadcellen op morfologie bekijken, op aantallen en op zwemgedrag. En kunnen wij dus de beste behandeling voor de patiënt kiezen. Zonder de fasecontrastmicroscoop kan IVF-analist Van der Haar haar werk niet goed doen. En dat die microscoop bestaat, hebben we allemaal te danken aan Frits Zernike. Maar goed, ja, hij bedacht hem en hij kreeg er de Nobelprijs voor, dus hij heeft al wel genoeg aandacht gehad. Maar degene die hem bouwde, die het lukte de ingewikkelde taak uit te voeren om van een idee, een theorie, een werkend model te maken, een instrument dat inmiddels onmisbaar is voor de biologie en voor de zorg, dat is Caroline Bleker. Dankzij haar is hij gemaakt. Zij deelde ook in het patent. Volgens haar idee in haar fabriek. Maar wie was die Bleker? Laten we beginnen bij het begin. Ze werd geboren in Middelburg in 1897. Ze groeide op als jongste dochter in een predikantengezin met 5 kinderen. Als jongste dochter was ze eigenlijk voorbestemd om te blijven helpen in de huishouding. Maar daar had ze geen zin in. Bleker was heel slim. Had geen zin in een leven van kleding verstellen, schoonmaken, van een soort gezelschapsdame zijn. Ze wilde leren. Zij was een heel eigenzinnige domineesdochter die tegen de zin van haar moeder naar de HBS ging. En dat was bijzonder. Ik spreek met Margriet van der Heijden, professor in de wetenschapscommunicatie, die onder andere het boek Ongekend schreef, vol verhalen over vergeten vrouwelijke wetenschappers. Maar het verhaal van Caroline Bleker neemt wel een bijzonder plekje in. Ja, het is een van mijn favoriete verhalen. Bleker ronde de HBS voor jongens af. En dat was bijzonder omdat de universiteiten eigenlijk pas net hun deuren hadden geopend voor vrouwen. Ja. Want tot 1906 moesten meisjes speciaal toestemming vragen om naar de jongens HBS te gaan. En juist die had je nodig als je zo'n universitaire beta-studie wilde doen. Want op de meisjes HBS waren de beta-vakken veel meer gereduceerd. En in plaats daarvan kreeg je, nou ja, fijne handwerk of iets dergelijks. Iets wat voorbereiden op wat men toen dacht dat een vrouw leven was. Haken en borduren. Ik weet nog niet veel van Bleker, maar iets zegt me dat dit inderdaad niet zo goed bij haar past. Het laat al een beetje zien dat ze eigenzinnig was. Bleker ging studeren in 1916. Ze koos voor Utrecht, de plek waar Van der Heijden en ik nu dus ook rondlopen. Op kamers gaan was toen al net zo'n uitdaging als nu. Wat ik in Utrecht aantrof toen ik als studente op kamers ging wonen, Eens vond ik mijn hospita in tranen, omdat de welbekende ophaaldienst de ton van de trap had laten vallen. Ie, dat klinkt verschrikkelijk. De poepton uitgesmeerd over de trap. Er was in die tijd dus nog geen riolering in het huis waar Bleker een kamer vond. Er is best veel bewaard van Caroline Bleker. En dat is te danken aan Gijs van Ginkel. Ik ga eens even alles goed instellen. Ik ben heel traag. Nou, ik ben 105 jaar oud, dus dan... Mag ik vragen hoe oud u bent? Ja, dan mag ik 82. Heer, jonkie. 82 jaar, gepensioneerd, maar nog één dag in de week te vinden op de universiteit, waar ik hem nu ook tref. Hij was medewerker op de afdeling biofysica en schreef voor het universiteitsblad. Er waren plannen voor een nieuw gebouw op de Uithof. Toen vroeg de directeur van de faculteit op een gegeven moment aan mij: wil je niet een klein kattenbelletje schrijven over mevrouw Bleker en haar bedrijf? Want we willen de werkplaats naar haar noemen. Dus toen ben ik gaan interviewen en liep het uit de hand. Al snel heeft Van Ginkel meer dan genoeg materiaal over Bleker. Veel meer dan voor een simpel kort stukje. Je gaat mensen interviewen, oud-werknemers. Ik kreeg allerlei materiaal uit haar archieven. Ja, en dan wordt het groter en groter. Het gaat vanzelf. En dan krijg je het beeld van mevrouw Bleker. Ik heb haar dus nooit gekend, maar wel een beeld voor ogen. Tja, even een waarschuwing. Ook dit verhaal kent weer een hoop treurigheid. Toen ik haar biografie schreef, had ik een beetje met het te doen. Maar Bleker weet overal een goede draai aan te geven. Ze studeerde eerst wiskunde en later natuurkunde in Utrecht. En je zou misschien denken dat ze daarmee een uitzondering was. Maar Margriet legt uit dat dat wel meevalt. Bij wiskunde en natuurkunde vond je veel vrouwen. Rond 1920 was 1/3 van de natuurkundestudenten bijvoorbeeld vrouw. 1/3 vrouw? Dat is een stuk meer dan toen ik natuurkunde studeerde. Bleker heeft het naar haar zin op de opleiding. Ze werkt hard en haar resultaten zijn voortreffelijk. Als ze cum laude afstudeert, krijgt ze ook al snel een promotieplaats aangeboden bij het lab van Leonard Ornstein. Ook dat doet ze uitstekend. Van alle promovendi wordt zij uitgekozen om zijn assistent te zijn. En dat was wel een manier om een klein inkomen te verwerven. Ze rondt haar promotie af met een proefschrift op het gebied van de optica. Emissie- en dispersiemetingen in de seriespectra der alkaliën. Cum laude. Ontzettend knap. Niets lijkt een glansrijke wetenschappelijke carrière in de weg te staan. Maar er is iets aan de hand. Het koninklijk besluit uit 1924 dat vrouwen die trouwden verbood nog te werken in een overheidsdienst. Dus dat betekende als je natuurkunde had gestudeerd of daarin was gepromoveerd, dat je niet meer aan de slag kon als docent op een HBS. Wat een heel logische stap. Ja. Maar ook niet aan een universiteit, want dat was ook een overheidsbaan. Dus je ziet in de jaren 1930 dat van de gepromoveerde vrouwelijke natuurkundigen 90% werkeloos is. Bleker is dan wel niet getrouwd. Ze is wel verliefd op Gerard Willemsen. Studiegenoot en de zoon van de drukker waar ze haar proefschrift laat drukken. Dus de maatschappelijke conventies waren ook wel zo van, je trouwt en als je dan een man hebt met een goede baan, kan je thuis blijven en voor de kinderen zorgen. Als ze trouwen is Blekers kans op een universitaire carrière verkeken. Maar ze houdt wel van haar vriend en van haar vak. Hoe lost ze het op, die slimme tegendraadse vrouw? Maar trouwen en een mevrouw worden en kinderen krijgen, dat was niet het levenspad van Caroline Bleker. Nee, helemaal niet. Nee, zij was dus inderdaad heel eigenzinnig. Zij ging met hem samenwonen. Samenwonen? In 1930? Dat was in die tijd natuurlijk al heel erg bijzonder. Zou dat wel goed gevonden worden vanuit de universiteit? Niks mee te maken. Bleker vertrekt van de universiteit. Misschien, dat heb ik wel eens gedacht, omdat ze ook dacht, als ik aan de universiteit blijf, hè, ook al ben ik dan niet getrouwd, dan word ik er misschien altijd op aangekeken dat ik ongehuwd samenwoon. Maar je komt ook als vrouw snel in de rol van degene die op de afdeling de thee schenkt, de cadeautjes koopt als iemand jarig is, de nieuwe mensen wegwijs maakt, toch een beetje de gedienstige, zorgzame is en niet degene die promotie maakt. Geen huwelijk, geen baan aan de universiteit. Wat dan wel? Ze begon haar eigen bedrijf. Regie in eigen handen. Bleker merkte tijdens haar onderzoek dat er gebrek was aan bepaalde zeer specialistische apparatuur. Apparatuur die zij zelf kon maken. Dus ze richt een bedrijf op dat zich hierin specialiseert. Dat ze het bedrijf begon en de kwaliteit van de spullen die ze leverde. Dat was in Nederland nog niet op dat moment aan de orde. Zij zat natuurlijk een heel groot bedrijf in Duitsland die met prachtige optiek. Mm-hmm. Leica ook. Ja. Lights, Beck. In Duitsland was natuurlijk in die tijd het mekka van de optiek. Ja. En zij begon dus binnen die concurrerende wereld een optiekbedrijf. Dat vind ik best gedurfd. Ja, zeker. Ja. Maar dus ook omdat de spullen die er waren niet toereikend waren voor de wetenschap die op dat moment nodig was. Vond zij kennelijk niet. Die Bleker, die stijgt steeds meer in mijn achting. Wat een toffe vrouw. Ze richtte dat bedrijf op, eigenlijk samen met haar levenspartner. Ja. Maar zij werd echt de baas. Ja, ze waren wel allebei directeur. En zij was toch degene, ook het gezicht naar buiten, denk ik. En degene naar wie het bedrijf later vernoemd is, ook heel expliciet. En zij was misschien ook degene met het meest toch de visie, hè, waar ze heen wilde met dat bedrijf. En aanvankelijk was dat een fysisch adviesbureau. En dat is wel leuk, want er wordt gezegd dat dat een inspiratie is geweest tot de TNO, hè, die de overheid adviseert. Omdat zij echt de eerste was die zo'n adviesbureau begon. Dit schrijft Bleker later zelf ook. Het fysisch adviesbureau. Later werd het idee overgenomen door Kruid, die het TNO oprichtte. TNO. De Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. Maar een bedrijf gerund door een vrouw? Hoe liep dat in die jaren? Ons kleine fabriekje groeide gestadig. Elk jaar kwam er ruimte tekort. Na 2,5 jaar verhuizen ze naar een groter pand in Utrecht. En elke keer komen er aangelegen panden bij. Ze maken extreem specialistische apparatuur. Toen de fabriek pas was opgericht, er werkten nog maar weinig mensen, kreeg ik een bestelling op zeer speciale schuifweerstanden. De levertijd was 2 dagen. Nu vond ik het een prachtopdracht. En in die tijd was zo'n levering nog mogelijk. Een tekening was er niet. Een tekenkamer bestond er nog niet. Een schets was echter gauw gemaakt. Ook moest er nog gietwerk voor de grondplaten gemaakt worden. IJzergietwerk was uitgesloten. Messing kon nog wel in een dag. Speciale lijststenen werden in een paar uur geleverd. Weerstandsdraad werd telefonisch 's morgens om 11 uur besteld in Amsterdam. Pas om 2 uur in Utrecht. We gingen allemaal overwerken. Die tweede avond werd het laat. Het werd later. Het werd nacht. Om 4 uur waren we aan het monteren en het kwam niet uit. De contacten konden niet passeren. Een fout in de schetstekening. Diepe teleurstelling. Dan maar opgeven. 'S Nachts om 4 uur is je vitaliteit niet zo groot meer. Maar we veerden weer op en gingen aan het veranderen. 'S Morgens om 6:30 reed ik met een kennis mee naar Eindhoven. Er waren nog vele ponten te passeren, vandaar zo vroeg. Om 10 uur was ik bij het Philips laboratorium om af te leveren. Grote verbazing. De levertijd was een opgave van de afdeling inkoop. En niemand op het laboratorium had erop gerekend dat die weerstanden er zo gauw zouden zijn. Vraag dan maar hoe je je voelt als je de hele nacht niet naar bed bent geweest. Het komt nu over als, tja, een beetje een Silicon Valley verhaal, een start-up. Nachten doorwerken, nieuwe technieken ontwikkelen, investeerders zoeken, groeien en groeien. Onmogelijke opdrachten toch tot uitvoering brengen. Een prachtopdracht, noemt Bleker het. Het zegt wel wat over haar. Dit vond ze leuk. Iets wat onmogelijk lijkt en dan een paar nachten doorknallen en dan een heel nieuw product leveren. Haar aanpak werkt. Steeds meer partijen weten haar te vinden voor oplossingen. Ook grote namen. Bijvoorbeeld topwetenschapper Frits Zernike. Hij heeft een idee voor een microscoop om levende cellen mee te bestuderen. Iets wat op dat moment onmogelijk is. Hij kent Bleker nog van haar werk op het lab. En hij benadert haar voor de bouw van het vernuftige instrument. Hoe Czernicke eigenlijk in de jaren 30 weer contact zocht. Mm-hmm. En dat had heel erg te maken met een idee dat hij had voor een fasecontrastmicroscoop. Met zijn idee kon je eigenlijk levende weefsels zichtbaar maken. Hij had dat in Duitsland voorgelegd aan de grote optica-fabrikant daar, Zeiss. Maar naar zijn gevoel hadden die niet enthousiast gereageerd. En toen dacht hij, maar Bleker en Willemsen, die kunnen dat misschien gaan doen. En zo was hij weer eigenlijk daar in Utrecht bij Bleker weer terechtgekomen. En zijn zij ook inderdaad aan die fasecontrastmicroscoop gaan werken. Dus dat was echt ondernemend. Het Fysisch Adviesbureau verandert van naam. Het wordt Nederlandse Optiek- en Instrumentenfabriek Dr. C.E. Bleker. Ook wel bekend als Net Optiva. En in 1939, toen echt het bedrijf geformaliseerd werd en het een echt officieel op papier ook een optica-fabriek werd, toen waren er al iets van 23, 25 mensen in dienst. Dus een lenzenslijper, ontwerpers die tekeningen maakten, bouwtekeningen. Echt mensen die in de optica gespecialiseerd waren. Leerlingen die in opleiding waren tot instrumentmaker. Dus het was echt wel een bloeiend bedrijf geworden in korte tijd. Dat het bedrijf zo bloeit is in grote mate te danken aan Blekers ondernemende karakter. Want met de economie gaat het helemaal niet zo goed. Sterker nog, het zijn roerige tijden. Het land is sterk verzuild, antisemitisme viert hoogtij en er is een grote economische depressie. Veel werkloosheid en armoede. In het land heerst verdeeldheid. Maar er wordt een prinsesje geboren. Geachte luisteraars, landgenoten hier en over zee. Thans richt ik mij bij vernieuwing langs deze moderne weg tot de bewoners van Nederland en van de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk. Enkel en alleen omdat we elkaar van hart tot hart iets te zeggen hebben, nu we alle vervuld zijn met blijdschap over den goede afloop van de verwachte gebeurtenis in het paleis te Soestdijk. Het is toch eigenlijk een wonderlijk ding dat een heel volk in angstige spanning het ogenblik verbeid heeft dat een kind zou geboren worden. De ondernemende Bleker, geen afwachtend type, ziet een kans. Het is februari 1938 en ze besluit een brief te sturen. Een brief naar de minister-president. Zeer geachte dokter Colijn. Tijdens uw radiorede van jongstleden dinsdag heb ik gedacht hoezeer uw simpele woorden de redenaar van groot formaat tonen. En hoe gaarne ik u eens zou doen weten welke belangrijke invloed enkele van uw redenvoeringen en uw levend voorbeeld op mij gehad hebben. En hoe gaarne ik thans uw belangstelling voor mijn werk zou vragen. Ze schrijft vlijende woorden. Hoewel ik niet tot uw politieke partij behoor, heb ik het grootste respect voor uw levenshouding. En vooral over het bedrijf. Dat ik een vrouw ben, heeft alles zeker niet gemakkelijker gemaakt. Maar ik heb getracht op mijn wijze mee te helpen om geschoolde werkkrachten te vormen die vreugde in hun arbeid hebben. In momenten van grote depressie is uw voorbeeld mij tot steun geweest. Oh, Caroline, je weet het mooi te verpakken. Maar uiteindelijk is de brief een verzoek of de minister-president niet een keer langs wil komen in de fabriek. Er volgt een uitgebreide briefwisseling die er, na heel veel gedoe, uiteindelijk toe leidt dat de Nederlandse overheid een bestelling plaatst. De onderhandelingen die ze had met het Nederlandse leger om kijkers voor het leger te gaan maken. Voor 900 en later nog eens 2000 verrekijkers. Toen is ze ontzettend kwaad geworden, want die mensen kwamen langs, namen zo'n kijker en gooiden die in een emmer met water. Om te kijken of ze waterdicht waren. Ja. En zij besteden de uiterste zorg aan die kijkers. Ja. Ze was woest. Ik kan het me helemaal voorstellen. Bleker, die elk instrument dat de fabriek verlaat zelf nog uitvoerig inspecteert, met dan een paar van die hoge pieven van het leger die haar secuur geproduceerde kijkers, hop, in een bak water gooien. Maar goed, ze hebben die kijkers wel gekocht, uiteindelijk. Maar dan is het mei 1940. In de vroege ochtend van de 10e mei maakte de wereld kennis met een geducht nieuw wapen. De Tweede Wereldoorlog breekt uit. toen de oorlog. En dan zijn kijkers en vooral bijvoorbeeld nachtkijkers natuurlijk opeens van strategisch belang. Als je in de nacht je vijand kan zien, is dat superhandig natuurlijk. En daarmee werd natuurlijk het bedrijf in zekere zin ook van strategisch belang. Ja. Bleker die was niet anti-Duits, zeker niet, maar wel heel erg anti-Nazi. En zij weigerde om voor de Duitsers instrumenten te bouwen of nachtkijkers te bouwen of überhaupt leveringen te doen. Margriet en ik lopen door de straten van Utrecht, langs de plek waar haar bedrijf zat. Hartje Centrum. Kruip door, sluip door bedrijf. Want het was in verschillende gebouwen gevestigd. En je kon dan via de kelder en door gangetjes van het ene naar het andere gebouw. En dat was waarschijnlijk ook de reden dat ze er ook onderduikers verstopten. En op een gegeven moment is dat toch misgelopen. Iemand van het bedrijf of zo heeft het verraden. En zijn er in 1944 Duitsers komen controleren in dat bedrijf. En het geluk was dat Bleker goed Duits sprak. En eerst konden ze haar niet vinden, want ze was ergens aan het slijpen. En dat gebouw zat ingewikkeld in elkaar. Dus ze zochten de directeur. En toen ze haar zagen, waren ze enigszins geschrokken. Want ze hadden geen vrouw verwacht. En dat werkte een soort intimiderend. Dat ze de trap afkwam en de Duitse officier onderstond en die was verbaasd dat er een vrouwelijke directeur trap. En ze sprak voortreffelijk Duits. Dus en ze was niet bang. Waardoor ze ineens wat beleefder werden, want ze dachten, een vrouw. Ja. Ze wist met allerlei anekdotes heen een hele tijd aan de praat te houden. Waardoor al die onderduikers hebben kunnen ontsnappen. Wauw. Dus ze hebben haar niet gesnapt, maar ze is wel daarna ondergedoken. Want die bedrijven werden soms gedwongen om te produceren voor de Duitsers. Ja. En dat wilden ze per se niet. Bleker is een held. Een oorlogsheld. Hiervoor ontvangt ze later nog een koninklijke onderscheiding. Een collega omschrijft later: ze was principieel van het zuiverste goud. Zometeen na het journaal van 4 uur hoor je hoe dit verhaal van Caroline Bleker afloopt. En daarna gaan we zoals altijd tot 5 uur door met onze nacht van NTR Wetenschap. Na de podcast duiken we de geschiedenis van de Olympische Spelen in. Want morgen trapt de openingsceremonie in Parijs af. Maar precies 100 jaar geleden was Parijs ook de gaststad. Wat er in die tijd is veranderd horen we van sporthistoricus Jurrit van der Voren. En we sluiten de uitzending af met de twitterende wetenschapperweek. De twitterende wetenschapper van deze week. Dat is Lieselore Tissen, buitenpromovendus aan de TU Delft en de Leiden Universiteit. Tot zometeen. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In een toespraak vanuit het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Biden een toelichting gegeven op zijn besluit om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Hij zei dat niets het redden van de democratie in de weg kan staan, ook niet persoonlijke ambitie. De 81-jarige Biden zei dat het tijd is voor een nieuwe generatie en dat bij de komende verkiezingen de democratie in de VS op het spel staat. Hij sprak opnieuw zijn steun uit voor vicepresident Harris als presidentskandidaat namens de Democraten. De Israëlische premier Netanyahu heeft in Washington het Amerikaanse congres toegesproken. Hij is in de VS om de steun aan zijn land te versterken. Netanyahu herhaalde nog eens dat Israël door zal gaan met vechten in Gaza totdat de totale overwinning is behaald. Vanwege de komst van Netanyahu gingen duizenden mensen de straat op in de Amerikaanse hoofdstad. Ze probeerden met wegblokkades te voorkomen dat Netanyahu bij het congres kon komen, maar de demonstranten werden met geweld door de politie verjaagd. 15 voornamelijk Nederlandse plofkrakers hebben in Duitsland celstraffen gekregen tot bijna 6 jaar. De bende werkte vanuit Nederland en was actief van november 2021 tot vorig jaar. De mannen zijn tussen de 23 en 43 en worden verantwoordelijk gehouden voor het opblazen van tientallen geldautomaten in Duitsland. Ze zouden meer dan 3 miljoen euro hebben buitgemaakt. Op zee bij Mauritanië in West-Afrika zijn 15 mensen omgekomen en meer dan 150 mensen vermist nadat hun boot was omgeslagen. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie was de boot vertrokken vanuit Gambia en waarschijnlijk op weg naar de Canarische eilanden. Er zaten 300 mensen aan boord toen de boot omsloeg. Het weer, vannacht klaart het op. De temperatuur daalt naar rond de 10 graden. Er is kans op mist. In de ochtend steeds meer bewolking, later ook kans op een bui bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Welkom bij het laatste uur van de nacht van NTR Wetenschap. Ruben Roos en Jacobson. De nacht van NTR Wetenschap. En ook dit laatste uur hebben we nog een mooie portie wetenschapsverhalen voor je. Zometeen spreken we met sporthistoricus Jurrit van der Voren over de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs morgen. Hij vertelt ons wat er in 100 jaar spelen is veranderd. En we bellen, zoals altijd, met de twitterende wetenschapper van deze week. Dat is Lieselore Tissen, een buitenpromovendus aan de TU Delft en de Leiden Universiteit. Zij vertelt ons wat het betekent voor de kunstwereld dat we elke schilderij zomaar kunnen namaken met een 3D-printer. Maar eerst gaan we verder luisteren naar de podcastserie van NTR Wetenschap, Alles voor de Wetenschap. In deze serie gaat wetenschapsjournalist Edda Heinsman op zoek naar de levensverhalen van 5 vrouwen die vorige eeuw een belangrijke bijdrage aan de wetenschap leverden, maar niet altijd met de eer konden strijken. Je hoort nu deel 2 van de 5e en de laatste aflevering over natuurkundige, zakenvrouw en oorlogsheldin Caroline Bleeker. Bleeker en Willemsen duiken onder. De fabriek wordt onmiddellijk gesloten, maar ze blijft haar personeel doorbetalen. En dan is de oorlog afgelopen. In de oorlog ging alles wat opgebouwd was schijnbaar verloren. Het was in mei 1945 voor de terugkerenden wel een heel triest gezicht. Van Ginkel laat foto's zien van hoe ze het bedrijf aantroffen. Dit is na de inval van de Duitsers. Lege ruimtes, op kapotte apparatuur en stapels door elkaar gegooide papieren na. Verder alles leeggeroofd. Utrecht. Zo, wat een ravage. Ja. Oh, maar wat moeilijk moet het voor haar geweest zijn. Heeft ze net dat helemaal opgebouwd? Ja, moest helemaal opnieuw beginnen. Ja. Het was een onwijs korte klei geslagen. Tijd om opnieuw te beginnen. En Bleeker staat niet alleen. Een groot deel van haar personeel heeft de oorlog overleefd en komt weer terug om te helpen. Iedereen pakte aan. Bij tweedehands winkels worden machines teruggevonden. Er wordt weer een auto aangeschaft om zware onderdelen te vervoeren. Iedereen helpt. En het is bereikt. Sedert korte tijd is ook de montage, die vanzelfsprekend het laatst in actie kwam, weer volledig bezet. Soms leek het alsof te veel moeilijkheden moesten worden overwonnen. Als met al te primitieve middelen iets goeds bereikt moest worden. Maar de rechtgeaarde fysicus weet dat kleefwas zijn voornaamste hulpmiddel is. En het laboratorium getuigt nog van de vindingrijkheid om van een geëmailleerd koperdraadje een lenzenmontuurtje te maken. En of dokter Van Zuylen ooit nog zijn Steinheil-loop met aangekleefd zeskant stukje messing vervangen zal door een officiële planagoom, zal de tijd pas kunnen leren. De oplossingen voldoen misschien niet altijd aan de hoge standaard waar Bleekers instrumenten normaal gesproken aan voldoen, maar dankzij vindingrijkheid komen ze een eind. Ergens heeft hun bedrijf ook voordeel bij de oorlog, want de optica-fabrieken in Duitsland, Bleekers grootste concurrenten, liggen stil. En het land moet opgebouwd worden, dus er is behoefte aan instrumenten. Het gaat de fabriek voor de wind. Er wordt besloten tot de bouw van een nieuwe fabriek in Zeist. Het is groot nieuws als de fabriek wordt geopend door de minister. Dat is in 1949. De kranten staan er vol van. Een stukje in NRC over die opening. En de verslaggever was duidelijk niet aanwezig geweest. Want in het stukje stond de heren C.J. Bleeker en Willemsen hebben hun fabriek geopend. Ze werd als heren beschreven. Dat er een vrouw aan het hoofd staat, dat vindt men maar raar. En natuurlijk helemaal in lijn met de verwachtingen van die tijd. Hè? Want dat, ja, in die tijd waren er heel weinig vrouwen in het vak, of vrouwelijke directeuren of oprichters van fabrieken, of je zou nu zeggen CEO's. Best wel treurig. Als je directeur bent, moet je wel een man zijn. Maar goed, of het Bleeker uitmaakte, ik weet het niet. Maar ik vermoed dat ze gewoon vooral heel druk was. Want nu de oorlog voorbij was, kon ze eindelijk weer verder met waar haar hart lag. Het maken van apparatuur om de wetenschap vooruit te helpen. En er lag nog dat plan van Zernike. Ze gaan samen verder aan de slag. en met succes. En zij kreeg dus samen nog een patent voor het variabel fasecontrast. Dus daar heeft ze zelf ook echt aan bijgedragen voor een verandering of een verbetering van het. Nou ja, ze wist precies hoe dat werkte. Dus, ze was slim genoeg om dat te doorzien. Ja. Ondanks de nodige tegenslagen lukt het uiteindelijk. De fasecontrastmicroscoop werkt. Zij was toen de enige die de fasecontrastmicroscoop maakte. Voor het eerst wordt het mogelijk levende cellen te bestuderen. Een enorme doorbraak. En dat vindt ook de Nobelcommissie in Zweden. Het huis van professor Zernike in Groningen was deze dagen een wintertuin geworden door de vele bloemstukken die deze hoogleraar in de natuurkunde aan de Noordelijke Rijksuniversiteit heeft ontvangen, nadat bekend werd dat de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen had besloten hem de Nobelprijs 1953 voor natuurkunde toe te kennen. Zernike krijgt de Nobelprijs. Groot nieuws. Hij verschijnt op tv, in de kranten. Nederland is trots. Maar had Caroline Bleker moeten delen in de prijs? Maar daar was toch Caroline Bleker toch bij betrokken. Want haar fabriek bouwde toch die fasecontrastmicroscoop. Ja. En daar heb ik ook zelf best wel veel over nagedacht. Ja. Het was wel echt Zernike die dat idee had voor die fasecontrastmicroscoop. Ja. Anderzijds is zij al in 1936 met dat idee naar haar toe gegaan. Hebben ze daar echt aangewerkt, gekeken. Hoe kunnen we dat bouwen? Kunnen we misschien nog wat verbeteringen toevoegen? Wat verfijningen aan het apparaat? En na de oorlog hebben zij dat patent ook gedeeld. Zernike en Bleker. Waarvan je kan denken, ja, zou Zernike dat gedaan hebben als zij helemaal geen input gehad had? Heeft hij dat gedaan omdat hij vond dat zij toch ook heel veel in deze microscoop gestoken heeft. Ja. Het zou wel heel goed zijn als iemand dat eens kon uitzoeken. Hoe groot haar aandeel was. Ja, hoe is dat nou precies gegaan? Of Bleker had moeten delen of hoe groot haar bijdrage precies was, dat blijft onduidelijk. Daar zou iemand volgens Van der Heijden een grondig onderzoek naar moeten doen. Maar ze deelde wel een beetje in de eer. En in sommige artikelen wordt Bleker ook genoemd. Als je kijkt naar alle berichtgeving rond de Nobelprijs in 1953... dan uiteraard en terecht krijgt Zernike in de kranten volop de aandacht. En dan is een stuk op de vrouwenpagina een interview met Caroline Bleker. En dat gaat dan heel erg over dat ze een rok aan heeft, dat ze heel veel rookt. En dan wordt ook gezegd dat het er zo ontzettend schoon en goed afgestoft of zoiets dergelijks uitziet in die optica-fabriek. Ja, nogal logisch, want je moet heel schoon werken. Je moet helemaal geen stof hebben. Maar dat klinkt dan bijna net, weet je wel, alsof de vrouwelijke hand. Alsof de vrouwelijke hand hier geweest is. Ja, dus, en het hele grappige is, naast dat artikel staat dan een stukje over hoeveel zakgeld mannen aan een vrouw zouden moeten geven. Wow. He, omdat natuurlijk de man kostwinner was en de vrouw eigenlijk dan van hem geld kreeg voor het huishouden. Ja. Bizar. In de tijd van Bleker was het nog heel normaal om zakgeld te krijgen van je man. Dus terwijl Bleker druk was met de modernste instrumenten te fabriceren, werk dat er mede aan bijdroeg dat haar collega een Nobelprijs kreeg, moest ze ook mensen rondleiden in de fabriek die haar dan complimenteerden met hoe licht en schoon het er was. Alsof ze zelf rondliep met stofdoekjes. In plaats van dat haar werkelijke bijdrage werd gezien. Was Bleker hier verbolgen over of raakte het haar niet? Ze geeft wel aan dat het zwaar was om als vrouw het bedrijf te leiden. Maar er blijft ook heel veel onduidelijk. Er zijn geen echte dagboeken. Ze blijft mysterieus. Zo was ze bijvoorbeeld na haar promotie een periode afwezig. Waarom? Ze is er ook een tijdje tussenuit gegaan en er staat ergens in een artikel van dat ze daarover gezegd zou hebben, daar moeten we maar niet naar vragen. Anderhalf jaar heb ik toen niets gedaan. Hoewel, niets. Maar ach, nee, dat moet u niet allemaal in de krant zetten. Wat zou ze hiermee bedoelen? Er duikt ook nog een brief op van haar professor Ornstein. Geachte collega, in antwoord op uw schrijven omtrent een fysicus geschikt om assistent bij u te worden, meld ik u het volgende. In de eerste plaats zou ik u willen noemen mejuffrouw dr. C.E. Bleker. Zij was tot vorig jaar maart hoofdassistente aan mijn laboratorium en nam toen haar ontslag in verband met persoonlijke moeilijkheden. Persoonlijke moeilijkheden? Wat zou dat kunnen betekenen? Zij is zeer intelligent en goed geschoold, zowel theoretisch als experimenteel. Zeer intelligent, daar heb je hem weer. Ze promoveerde cum laude op een optisch onderwerp, namelijk de absorptie in alkalidampen. Ik weet niet of zij bereid zal zijn op het minimumsalaris als assistent in dienst te treden. Was getekend Ornstein. Niet willen werken voor een minimumsalaris. Goed zo, Bleker. Misschien toch niet zo gek dat ze haar eigen bedrijf startte. Maar wat er nu aan de hand was in die anderhalf jaar? Dat blijft een beetje ongewis. Maar ja, daar kan je dus heel weinig over zeggen. Ik vraag het ook aan Van Ginkel. Ze is er niet meer, dus we kunnen het niet vragen. Nee. Nou, ze kijkt wel heel vrolijk daar op die foto. Ja. Nou ja, ze moet natuurlijk ook haar plezier hebben gehad. Ja. De fabriek maakt mooie jaren door. Maar de concurrentie groeit ook gestaag. De tijden veranderen, maar Bleker verandert niet helemaal mee. Zo wordt haar managementstijl ouderwets gevonden. Ze krijgt het aan de stok met een werknemer die naar een vergadering van de vakbond gaat. Bleker denkt aan het belang van de wetenschap, maar wordt niet commercieel genoeg gevonden. Uiteindelijk gaan zij en Willemsen met pensioen in 1963. Ze is dan 66 jaar, hij 61. Het bedrijf gaat zonder hen verder. Ze besteedt tijd aan haar hobby's. Detective romans lezen, cryptogrammen oplossen. Hij werkt veel in de tuin. Willemsen overlijdt in 1980, Bleker 5 jaar later. Ze lijdt dan in ernstige mate aan Alzheimer. Eigenlijk weet niemand in haar omgeving dan nog iets van haar bijzondere leven. Ze was natuurlijk gepensioneerd. En vergeten door sommigen kennelijk. Ja. Ze komt terecht in het graf bij haar partner, maar haar naam komt er niet op te staan. Een naamloos graf. Onze bijzondere Caroline, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ja, ik was verbaasd. Ja, dat snap ik. Dat ze zo snel vergeten werd. Ja. En ik schandalig ook. Eigenlijk wel, ja. Gijs van Ginkel komt in actie. Dat graf was niet te vinden, want haar naam stond niet op het graf. Waarom niet? Ja, goede vraag. Ik kreeg wel op een gegeven moment via de naam van de notaris te pakken die daarvoor verantwoordelijk was. En die haar nalatenschap kennelijk niet goed had beheerd. Dus toen heb ik een vervelend stukje geschreven. Want ik was eigenlijk wel een beetje verbolgen. Ach, wat erg. Ja. Maar wat goed dat u dat nog heeft gedaan dan. Ja, anders lag ze nog steeds naamloos. Ja, dan lag ze nog steeds naamloos. Ja. Ik heb de notaris gebeld. Ja. Die verantwoordelijk was voor, dat wist ik toevallig. Zeg, hoe kan het nou dat u dat niet hebt verzorgd? Ja. Want u heeft haar hele nalatenschap beheerd. Ja. U begrijpt, dit komt in de pers, want dit kan niet. Nee, precies. Toen heeft hij alsnog haar naam laten aanbrengen. Netjes opgelost. Van Ginkel is zich hard gaan maken voor de naam van Caroline Bleker. Dat ze niet vergeten wordt. Hij heeft een groot deel van haar nalatenschap weten te redden. Persoonlijke brieven die liggen in de Universiteitsmuseum en Boerhavenmuseum nu. Ja. Want ik heb heel mijn archief overgedragen. Er was ook een komische bijeenkomst. Twee musea die een beetje bakkeleien over de... Nou, op een vriendelijke manier, hoor. Ja. Maar iedereen wil dat hebben. Ja. De meeste spullen van Bleker zijn nu te vinden in het Universiteitsmuseum en in Boerhaven. Maar niet alles. Van Ginkel opent zijn tas en haalt er wat spullen uit tevoorschijn. En ik heb nog wat voor je. Nee, die is toch niet voor mij? Ja, die is voor jou. Nee. Het antwoord is ja. Oh, ja, maar dat is te veel. Dat kan ik toch niet aannemen? Van Ginkel heeft een microscoop, een piepklein loepje, een sigarendoosje vol piepkleine lensjes. Nee, maar wat geweldig. En een suikermeter voor me meegenomen. Wat supermooi. En dit heeft zij gemaakt? Ja, en haar personeel natuurlijk. Ja. En dit maakte ze ook. Het is een suikerrefractometer. Hier breng je dus een suikeroplossing aan. Ja. Dan kijk je zo. Dat op dat dunne plaatje? Ja, een druppeltje. Doe je die dicht. Ja. Kijk je hierdoor en dan krijg je een aanwijzing. En dan meet je de brekingsindex van die suikeroplossing. En dan kun je de concentratie lezen. En waarvoor wil je dat meten, die Nou, dat is in de suikerbietenproductie. Dus het suikergehalte van bepaalde producten wilden bedrijven kennen. Oh, natuurlijk. Haar nalatenschap gevonden. Nee, gered door Van Ginkel. Twee musea vochten erom. Heel waardevol dat ik dit heb gekregen. En hoe geweldig om de woorden van Bleker te lezen. Aan alle instrumenten wordt door allen meegewerkt. De een maakt moeilijker onderdelen dan de ander. Maar elk onderdeel is belangrijk. En alleen wanneer bij iedereen de wens leeft om zijn eigen werk zo goed mogelijk te maken, dan komt er door ons gezamenlijk iets tot stand. De instrumenten die de naam van onze fabriek dragen, zullen er misschien nog zijn als wij er niet meer zijn. En dan getuigenis afleggen hoe wij ons werk deden. Het voelt als een mooi einde van de podcast. Maar voor het zover is, ben ik toch nog benieuwd. Van Ginkel begon zijn biografie omdat er een gebouw naar Bleker vernoemd zou worden. Dat is het Blekergebouw. Ja. En in dat gebouw worden dus ook instrumenten gemaakt. Gerepareerd en gemaakt en ontworpen, ja. Mijn promotieonderzoek had ik niet kunnen doen zonder de support van de mensen uit de werkplaats. Die allerlei dingen voor me gemaakt. Daar wil ik nog wel even kijken. Hallo. Goedemorgen. Ik kom voor Chantal Ramirez. Het Caroline Blekergebouw. Op de buitenkant hangt een kleine tekst, een foto en een quote. Geen instrument verlaat de fabriek zonder grondig onderzocht te zijn. Hallo. Het grootste deel van het gebouw is een instrumentmakerij of werkplaats. Maar in de kelder bevindt zich het depot van het museum. Hi. Hallo. Hi. Ja, ik heb allemaal binnen heb voor je klaargezet. Nou, fantastisch. Ik heb documentaties, foto's van Caroline Bleker voor je opgezocht. Kan je naar kijken. Ja, nou, top. Ga ik doen. Hartstikke bedankt. Dat kan ik gewoon erin duiken. Ja, schone handjes voor archiefstukken. En dan kan je er gewoon op duiken. We hebben hier een speciale tafel waar je aan kan werken. Ja. En dan mocht je zelf op onderzoek. Daar zit ik dan. De foto's geven een goed beeld van de sfeer in die tijd. Leuk om alle hoofdrolspelers te zien. Caroline zelf, maar ook Ornstein en Zernike. En haar levenspartner Gerard Willemsen. Ik blader door de brieven, de krantenknipsels. Zo gek dat behalve de naam van het gebouw er zo weinig van haar te vinden is. Weer terug met Margriet van der Heijden in Utrecht. Is er nog iets van haar te vinden? Margriet lacht mysterieus. Kijk, Strohsteeg. Aha, daar moeten we zijn. Een hoek om, een straat door. Dan moeten we hier onderdoor. Oh, wauw. En een reuze grote afbeelding van Caroline Bleker. Ja, nou, dit is een muurschildering. Het project is ooit begonnen om op huizen, waar ontdekkingen gedaan zijn, op de muren daarvan formules te schilderen. Nou, in dit geval niet een formule, de fase contrastmicroscoop. En ja, ik vind het een heel mooie gevel geworden. Ik vind wat er mooi aan is, vind ik, is dat ze bezig is en echt kijkt als iemand die uit haar werk. Als je zo aan het werk bent, kan je zo geconcentreerd zijn. Kan je zo in een flow zijn. Ja. Je kijkt een beetje alsof ze in die flow zit. En alsof iemand heeft gezegd, oh, kijk eens. Ja. En dat ze even opkijkt uit de concentratie. En dan denkt, nou, daar ga ik weer lekker verder. Misschien verbeeld ik me dat, hoor. Maar dat zie ik een beetje in. Dat vind ik heel leuk aan. Omdat in die latere krantenartikelen, dan is ze meer de directeur van de fabriek. Ja. En dan staat ze met de microscoop in de hand. Maar hier zie je er echt in het begin. En de microscoop kan natuurlijk niet ontbreken. En wat je ziet is linksonder hoe een traditionele microscoop werkt. En rechts zie je dat er extra plaatjes tussen zitten die een deel van het licht tegenhouden of daar iets mee doen. En dat is de fase contrastmicroscoop. Dus het gaat echt om het spelen met licht, waardoor je lichtgolven als het ware dwingt om meer in de pas te lopen. En dan kan je toch weer een duidelijke afbeelding maken, ook van zachte weefsels. En die hoef je dus ook niet dan van tevoren te prepareren en daarmee dood te maken. Die kun je in levende vorm bestuderen. Fantastisch. Nog even terug naar Nienke van der Haar, de IVF-analyst in haar lab in Leiden. waar ze dus dagelijks met dit instrument werkt. En wat wij eigenlijk doen is zaadcellen. Dat zijn net als vele andere cellen die heel klein zijn met weinig contrast. En als je die onder de normale lichtmicroscoop zou bekijken, dan zou je ze niet goed kunnen zien. En het alternatief is kleuren. Maar ja, dat kunnen wij natuurlijk in ons werk niet doen. Je kan geen zaadcellen kleuren. Want dan maak je ze stuk? Of ja, dan zouden ze doodgaan. En ja, je moet er natuurlijk wel. Dat moet weer een embryo worden. En ja. Dat moet je natuurlijk natuurgetrouw houden. Ja. En door de fasecontrast kan je dan wel het contrast zien. En kunnen wij dus de zaadcellen beoordelen op aantallen, zwemgedrag en morfologie. Ja. Dus ik kan. Als je nu kijkt, je mag ook kijken waar ze leuk vindt. Ik wil er even kijken. Dan zie je ze zwemmen. Oh ja, wat bijzonder. Wow. Geweldig. Kleine levende zaadcellen, waarvan er één misschien wel geselecteerd gaat worden door Van der Haar. Om straks samen te smelten met de eicel en uit te groeien tot een mens. En waar let jij nou op? Waar ik op let is de aantallen. En we letten op zwemgedrag, dus hoe hard ze zwemmen. Want ja, als alles stil ligt, dan kan je het nog wel bij een eicel doen. Maar dan gaat die nooit bevruchten. Mm-hmm. En op de morfologie, dus of de kopjes een beetje niet rond zijn, maar een klein beetje puntig. En soms hebben ze dubbele staarten of geknakte hoofdjes. En dan letten we daarop. En dan, Want die zijn minder goed? Ja. Oké. Echt de beste van de beste. Ja. En dat kunnen we dan met deze microscoop goed beoordelen. En afhankelijk daarvan kunnen wij dus de beste behandeling voor de patiënt kiezen. Ja. Ja, je straalt helemaal als je het allemaal vertelt. Ja, ik vind het echt geweldig hier. Ten eerste, het is natuurlijk super mooi werk om mensen te mogen helpen. En het is hier zo'n fijn team en dat we dat allemaal met elkaar mogen doen. En als je dan hoort dat iemand zwanger is geworden, dan is dat wel heel bijzonder voor mij. Ja, dat snap ik. Wauw. En het unieke is denk ik wel dat ik dit werk mocht uitvoeren omdat ik zelf ook door IVF ter wereld ben gekomen. Eigenlijk de mooiste baan ter wereld denk ik voor mij. Ongelooflijk. De IVF-analyst is zelf ook ter wereld gekomen dankzij IVF. Ze vindt het mooiste werk dat er is. Mooier dan mensen een kind geven kan het toch ook niet? En ergens in dat vernuftige proces. Dat proces waardoor IVF-analyst Nienke hier nu staat en waardoor zij nu weer anderen kan helpen, heeft Bleker samen met Zernike een cruciale stap gezet. Ondanks alle tegenslag, als vrouw zoveel hoortes hebben moeten nemen, zo vermoeiend om de hele tijd vreemd aangekeken te worden, en dan ook nog de oorlog, al die verschrikkingen, en daarna opnieuw beginnen en dan zoveel bereiken. En dan bijna vergeten worden. Ik pak het loepje dat ik van Gijs van Ginkel kreeg. Het hangt aan een ketting om mijn nek. Planagroom, 16 keer, Bleker, Zeist staat erop. En ik bestudeer met verwondering een dood fruitvliegje dat in de vensterbank ligt. Een heel nieuwe wereld. Bedankt, Caroline Bleker. Ja, dat was de vijfde en de laatste aflevering van Alles voor de Wetenschap. Een speciale serie over vijf Nederlandse vrouwen uit de vorige eeuw die een belangrijke bijdrage aan de wetenschap leverden, maar daar ook veel voor moesten opofferen. We hoorden net de laatste aflevering. Je kunt alle afleveringen van deze serie zelf terugluisteren, inclusief een bonusaflevering. Ga daarvoor naar de podcast Focus in elke podcast-app of op de website van NPO Radio 1. Daar vind je alle afleveringen bovenin onze feed. Wetenschap is overal. Na 3 jaar wachten wordt morgen de Olympische vlam eindelijk weer doorgegeven. Met 3000 dansers, muzici en acteurs belooft de openingsceremonie in Parijs een knallend spektakel te worden. En de laatste keer dat dit in Parijs gebeurde is exact 100 jaar geleden in 1924. Een mooie reden dus om terug te blikken op wat er in die tijd is veranderd en wat niet in het grootste sportevenement ter wereld. Daarvoor spreken we met sporthistoricus Jurrit van der Voren. Jurrit, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, het is, we staan aan de vooravond voor een beetje van de Olympische Spelen. Ga je er zelf ook heen? Ik ga naar Parijs toe binnenkort, maar dat is omdat ik er doorheen ga met de trein op weg naar vakantie wat verderop in Frankrijk. Okay. Ik ga niet naar de Olympische Spelen zelf. Ik ga naar de stad heel even waar het gehouden wordt. Dus ik pak misschien nog ietsjes mee. Ja, iets van de sfeer. Maar het zal niet zo heel veel zijn. En je gaat geen. Je gaat denk ik wel de Spelen kijken, toch? Ik ga wel het een en ander kijken. Ja, ik heb nog geen idee van wat dat precies zal worden. Ik wil me ook graag laten verrassen. Het leukste aan de Olympische Spelen is van dat ik daar met name en sporten en evenementen in aanraking kom waarvan ik helemaal niet wist dat me dat interesseerde. En dus vind ik het ook leuk om verder te kijken dan alleen maar wat Nederland op de Olympische Spelen doet. Daar heb ik ook wel wat aandacht voor. Maar het leukste is toch juist dat het zo vreselijk groot is en dat er opeens zoveel dingen te zien zijn die we normaal nooit zien. Ja, ja, dat is het. Dat vind ik zelf ook altijd het leuke, dat je plotseling langs een sportsept waar je eigenlijk anders nooit naar had gekeken. Bij de winterspelen is dat vaak curling voor mij. Ik weet niet of je er ook zo in bent. Curling komt dan inderdaad voorbij, of de biathlon. En dat vind ik altijd dan als sporthistoricus ook leuk om dan te kijken van dat er dan op een hele andere manier in andere landen en culturen wordt omgegaan met sport. Welke sporten dan wel populair zijn en waarom niet een andere. Nou ja, ik snap dat ze niet zoveel aan skiën doen in Saudi-Arabië en zo. Dat, die cultuur snap ik nog. Maar er zijn ook heel vaak dingen die dan verrassend zijn van waarom is een land daar opeens wel of niet zo goed in. Of is dat in de afgelopen tijd veranderd? Ja. Ja, en ja, natuurlijk in het verleden had je opeens communistische landen die heel goed waren in dingen. En over de geschiedenis gesproken, ik zei het net al. Precies 100 jaar geleden zitten we eigenlijk tussen de twee Spelen in Parijs. Dat is best bijzonder. Er zal in die tijd wel flink veel veranderd zijn, lijkt mij, toch? Ongelooflijk veel veranderd. In 1924 was het ook in Parijs. De laatste keer tot dit jaar toe. Het is de eerste keer dat een stad exact 100 jaar na de laatste keer opnieuw de Spelen mag organiseren. En de Spelen zijn überhaupt veel en veel groter geworden, veel massaler. En dat heeft niet alleen te maken met dat opeens veel meer mensen sport belangrijk zijn gaan vinden, omdat het goed is voor hun gezondheid. Ook dat trouwens. Maar niet alleen maar. Het heeft er ook gewoon heel veel mee te maken dat er in 1924 nog geen satellieten waren die de wedstrijd wilden live uitzonden over de hele wereld. Dat gebeurt sinds 1964. En dat is een beslissend moment, omdat dan de hele wereld live kan zien wat er op dat ogenblik in het Olympisch Stadion gebeurt. En dat heeft dus ook een wereldwijde impact. Dat is het grootste verschil tussen 1924 en 2024. De schaal, de impact en de massaliteit. Want hoe kregen mensen dat 100 jaar geleden mee dan? Dan moesten ze in de krant lezen zeker. Vooral krant inderdaad. Dat is het belangrijkste. Er waren ook verslaggevers, Nederlandse verslaggevers. Toevallig heb ik net deze week een officieel rapport gevonden van de Nederlandse delegatie op die Olympische Spelen in Parijs. En er stond ook de complete lijst in van alle journalisten die er waren geweest. Dus ik kan het helemaal uitzoeken wie er waren. En tot mijn grote verrassing, en daar ga ik zeker nog verder naar zoeken, had de Nieuwe Rotterdamse Courant, nog gewoon NRC, zonder handelsblad, had een vrouwelijke journalist gestuurd. En dat is echt heel opmerkelijk, omdat in die periode de sport wel zo'n beetje exclusief een mannelijk domein is, met hier en daar een vrouw, waarmee ik meteen een ander verschil aangeef tussen 1924 en 2024. Deze Spelen zullen bijna gelijkwaardig zijn in het aantal deelnemers van mannen en vrouwen en ook medaille-evenementen, dus daar waar je goud kan winnen. En dat was in 1924 absoluut niet zo. Dus wat dat betreft zijn we erop vooruit gegaan? Er zijn hele grote stappen vooruit gezet. De emancipatie van de Olympische Spelen, alleen daar al kan ik doorpraten tot het nieuws van 7 uur. Maar om het heel kort samen te vatten zou je kunnen zeggen van dat het een marathon is zonder finish. Waarbij de vrouwenemancipatie zich steeds verder ontwikkelt, steeds verder gaat, steeds beter. Maar dat er nog niet in zicht is van dat er complete gelijkwaardigheid is. Omdat er een verschil is tussen evenveel mannelijke of vrouwelijke deelnemers en evenveel invloed op de organisatie van de sport. Het IOC, 130 jaar oud, heeft nog nooit een vrouwelijke voorzitter gehad. Zo'n beetje de hele sportjournalistiek, sportwetenschap, sportorganisaties is toch nog steeds redelijk een exclusief mannelijk domein. En daar zal toch nog heel veel moeten veranderen. Maar het is en blijft heel belangrijk dat deze Olympische Spelen vrouwen bijna evenveel deelnemers hebben als de mannen. Ja, dat is natuurlijk, dat zijn hele mooie stappen. En hoe zit het als je kijkt naar een soort van de emancipatie wat betreft de landen? Ik neem aan dat er meer landen meedoen dan 100 jaar geleden, toch? ontzettend veel meer. En wat daarbij mee te maken heeft dat er heel erg veel meer landen bij zijn gekomen, is niet omdat ze overal over de wereld dachten van wij moeten nu ook aan sport gaan doen. Heel belangrijk dat we dat gaan organiseren, dat iedereen gaat voetballen en korfballen en skiën waar je meer zin in hebt. Omdat de meeste landen zich aanmelden heel kort na de Tweede Wereldoorlog, kwam er een hele grote golf aan nieuwe landen die lid wilden worden van het IOC. En dat had allemaal te maken met de decolonisatiegolf. Zoals Indonesië in 1945 zich onafhankelijk verklaarde van Nederland, gebeurde dat wereldwijd. En die landen wilden zo snel mogelijk meedoen aan internationale sportevenementen. Dat vonden ze eigenlijk nog belangrijker dan lid worden van de Verenigde Naties. Daar komt een nadeel, zeiden ze. Als mensen eerst onze vlag zien en onze sporters, dan weten ze dat we bestaan. En dan wordt het wat makkelijker bij de Verenigde Naties om ons daar naar binnen te kletsen. Dus dan zie je heel veel nieuwe landen uit Afrika en Azië. En een ander belangrijk deel is van dat heel veel communistische landen erbij komen. Die waren voor de Tweede Wereldoorlog vaak ook al lid, maar dan nog niet communistisch, nog niet in de Sovjetzone terechtgekomen. Maar die zorgden ervoor van dat er dus veel nieuwe landen kwamen. En de tweede golf, dat er weer heel veel nieuwe landen kwamen, waardoor er nu meer dan 200 landen lid zijn van het IOC. En dat is meer dan bij de Verenigde Naties, om even in te zien hoe groot dat is. Dat heeft te maken met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en Joegoslavië in de jaren 90. Dan komen er opeens tientallen nieuwe landen, allemaal die willen meedoen aan de Olympische Spelen. De Sovjet-Unie was één land. Het waren 15 deelrepublieken die alle 15 nu onafhankelijk meedoen aan de Olympische Spelen. En daarom zijn ze zo snel, zo hard gegroeid, vanwege koloniale oorlogen, burgeroorlogen, uiteenvallende landen. Dus eigenlijk allemaal hele tragische, traumatische gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. Dat er daarom nu zoveel landen zijn die meedoen aan de Olympische Spelen. Ja, dus dat belooft een heleboel vlag bij de ceremonie morgen. Zijn er ook dingen die, kijk, in 100 jaar tijd natuurlijk, zoals je nu ook uitlegt, ontzettend veel veranderd op het globale theater. Zijn er ook dingen gelijk gebleven? Zijn er dingen die hetzelfde zijn in de Olympische Spelen als 100 jaar geleden? Een van de dingen die wel op elkaar lijken is dat in 1924 de Olympische Spelen als een beetje een toonaangevende sportevenement waren in de wereld. Het WK voetbal bestond nog niet eens in 1924. Dat bestaat sinds 1930. Is het enige sportevenement dat zich kan meten eigenlijk met de Olympische Spelen qua grootte en aandacht. En ook in onze tijd in 2024 is de Olympische Spelen toonaangevend. De hele wereld kijkt ernaar. De nieuwste ontwikkelingen in de sport, maar ook in de media, in de politiek, in de diplomatie, al dat soort dingen gaan we in de komende weken zien. Van hoe staan we ervoor in die concurrentiestrijd die op de Olympische Spelen wordt uitgevochten. Dus dat is wel te vergelijken. En er is misschien een andere vergelijking, maar dat weet ik nog niet, want de Olympische Spelen moeten nog beginnen. Op voorhand wordt er al een beetje gevreesd voor het chauvinistische Franse thuispubliek, dat soms niet al te vriendelijk is voor de tegenstander. Niet sportief. En dat is het. Dat zou je het ook kunnen zeggen, inderdaad. In 1924 gebeurde er ook regelmatig dat soort dingen bij de Olympische Spelen in Parijs. Dat het Franse thuispubliek in ieder geval voor die tijd zich zeer onaangenaam kon gedragen. Niet altijd. Maar dat er wel een aantal wedstrijden zijn geweest. Bijvoorbeeld toen het Nederlands voetbalelftal speelde tegen Uruguay. Dus niet eens tegen Frankrijk, maar tegen Uruguay. En dat daar ook Franse toeschouwers zeer onaangenaam zouden zijn geweest op de tribunes. Ik weet niet precies wat ze hebben geroepen en gedaan, maar daar waren later wel klachten over. En zo zijn er ook andere wedstrijden, andere sporten geweest, waarbij als Frankrijk dan op het veld stond of in het water lag of wat dan ook, dat dan op een zeer onvriendelijke manier de tegenstander werd uitgescholden en uitgejouwd. Dus misschien wordt dat ook nog een constante factor, maar ja, daar komen we in de komende 17 dagen wel achter. Ja, laten we hopen van niet. Ik kan me voorstellen dat met de sociale controle die er nu is, met sociale media en zo, misschien wat minder is. Maar ja, eigenlijk de aanleiding voor het gesprek is dat we morgen de ceremonie hebben natuurlijk. Hè? En ja, zo'n beetje de hele wereld gaat er naar kijken. Als ik de berichtgeving mag geloven, dan wordt het weer een enorme show. Ze gaan drijven op een kunstmatige rotsblok door de Seine. Allerlei wereldberoemdheden. Ik heb Snoop Dogg's naam al langs zien komen. Celine Dion, Lady Gaga. Dat deden ze in 1924 wel anders, kan ik me voorstellen. Omdat er toen nog geen televisie bij was. Dus er was eigenlijk alleen maar in het stadion dat mensen ernaar keken. En dat werd dan later in kranten opgeschreven, maar dat maakt toch niet zo heel veel indruk. En die openingsceremonie van 1924, dan loopt iedereen braaf naar binnen. Er is filmbeeld van, ik heb er deze week weer eens naar gekeken. Komen het stadion binnen, dan heffen ze hun rechterarm, alsof ze de Hitler goed brengen. Maar dat was in 1924 nog de Olympische goed. En voor de rest gebeurt er dan niet zo heel veel met concerten. In 1928 in Amsterdam werden er zelfs allemaal religieuze liederen gezongen. Nederland was toen nog een heel religieus land. En een van de Amerikaanse deelnemers die zei dat ze de saaiste middag van haar leven had gehad na afloop van die openingsceremonie. Omdat het eerder op een kerkdienst leek dan op een opening van een sportevenement. Maar nu zijn er dus, is televisie erbij, allerlei live verslagen die overal via schermen te volgen zijn. Waar ongetwijfeld ook hele korte filmpjes snel al gaan rondgaan via de sociale media, via TikTok, via alle varianten. Omdat de hele wereld ernaar kijkt en een onmiddellijke impact moet gaan maken. Dus ja, dan heb je van die wereldsterren nodig om ook die impact te kunnen maken. En het is ongelooflijk veel groter geworden. Het heeft een enorme culturele rijkwijde ook, zo'n sportevenement. En hoe ze dat precies gaan aanpakken, ja, dat is natuurlijk de vraag van, we weten dat er iets op de scène moet gaan gebeuren die te hard stroomt en die ook heel erg lang vies is geweest. En nou moeten we maar in de praktijk gaan zien van wat de Fransen ervan gemaakt hebben, of het een grote bombastische show gaat worden. Ja, daar lijkt het wel op. Je ziet dus allemaal moderne elementen, hè? Hele grote celebrities, die worden er vaak bij betrokken. En er wordt steeds meer ingezet op het visuele spektakel. Maar tegelijkertijd associëren we die ceremonie ook met een paar traditionele elementen. Degene die het eerste binnenschiet is de Olympische vlam. Alleen de vraag is, begrijp ik van jou, hoe traditioneel is dat nou eigenlijk? Want volgens mij denken we allemaal dat het uit oude Griekenland komt. De Olympische vlam komt niet vanuit Griekenland. Het is wel zo dat ze vuur kenden in Griekenland, dus dat was het probleem niet. In het oude Olympia, waar de Olympische Spelen werden gehouden, daar is de tempel van Hestia, dat was de godin van het vuur. Daar brandde altijd vuur. En niet alleen maar vanwege die Spelen die er werden gehouden eentje in de 4 jaar. Dat het Olympisch vuur werd aangestoken bij de openingsceremonie, en toen nog zonder estafettetocht erbij vanuit Olympia, dat is in Nederland gebeurd in 1928. Oh. Olympisch vuur is een Nederlandse uitvinding. Kijk, nou, de Olympische fakkeltocht is een Duitse uitvinding en is ook 3000 kilometer lang misbruikt voor nazi-propaganda. Dat stukje hebben ze eraf geknipt van die traditie na de oorlog, zodat we nu alleen nog maar die fakkeltocht over hebben en niet meer de hakenkruizen. Maar is oorspronkelijk door de nazi's dus geïntroduceerd. En zo zie ik, als ik naar een ceremonie kijk, zie ik allemaal dingen van, oh ja, 1906, 1908, 1924, 1928. Allemaal verschillende jaartallen wanneer dat voor de eerste keer is gebeurd. En het belangrijkste van een openingsceremonie om je te realiseren, en dat klinkt nu als een ontzettende open deur, maar is wel belangrijk, is dat het allemaal landenteams zijn die binnenkomen. Een sporter doet alleen maar mee als die wordt ingeschreven door zijn eigen land. En dat is in 1908 voor de eerste keer gebeurd in Londen. Daarvoor kon je als sporter je persoonlijk inschrijven. Als je toevallig op vakantie was in de stad waar de Olympische Spelen waren, dan kon je je inschrijven en kampioen worden. Maar dat kan sinds 1908 niet meer. En daarom is de openingsceremonie ook in 1908 begonnen, omdat er toen landenteams waren die dus achter een vlag konden lopen en dan naar binnen. Dat is dus het eerste deel van een ceremonie. Dat Griekenland als eerste land naar binnen komt. Let maar op, Griekenland wordt het eerste land dat in Parijs de scène op mag. Is een verwijzing naar de klassieke Spelen. En dat gebeurt sinds 1928, sinds Amsterdam. Het motto, Sitius, Altius, Fortius, hoger, sneller, sterker, is van 1908. Het Olympisch vuur dus van 1928. De fakkeltocht van 1936. De Olympische ringen op de witte vlag is van 1920, van vlak na de Eerste Wereldoorlog. Dus zo zitten er allemaal elementen in van soms 100 jaar geleden, soms 50 jaar geleden. En zo zal je ook bij de slotceremonie gaan zien, ik loop er vast een beetje vooruit, op het einde van de Spelen, dat dan alle deelnemers hun landenteams verlaten en dan dwars door elkaar heen gaan lopen over het veld heen. Als een verwijzing van de Spelen zijn afgelopen, nu zijn we weer allemaal één wereld geworden. Ja. En dat is een idee van een jongetje geweest in 1956. Die zei, kunnen jullie de Olympische Spelen niet afsluiten met dat alle deelnemers niet meer achter hun vlaggen lopen, maar dat ze hun nieuwe vrienden opzoeken die ze hebben leren kennen in de afgelopen 2 weken. En dat vonden ze zo leuk dat sinds 1956 de Olympische slotceremonie alle deelnemers door elkaar heen lopen. En het is dus door een jongetje van 10 jaar verzonnen. Wat een mooie gedachte. Als ik het zo hoor, dan is het toch wat we gaan zien morgen... toch een soort van combinatie van alle dingen, die evolutie... die die ceremonie door de tijd heeft meegemaakt. Maar heel weinig daarvan is nog eigenlijk over... van het echte oude Griekse traditie, zoals veel mensen denken. Ga jij kijken naar de ceremonie? Ik hou er niet zoveel rekening mee. Over het algemeen ben ik niet zo heel erg... liefhebber van dat soort pompeuze openingsceremonies. Ik weet dat ze worden gehouden en dat ze ook vast belangrijk zijn... maar toevallig vind ik dat niet zo heel erg interessant. Ik kijk wel even, ik weet niet eens precies hoe laat het begint. Nee. Maar ik vind dat niet het interessante. Nee. Ik vind het gewoon wel boeiend om te zien hoe ze dat gaan neerzetten. En wat mij dan altijd zo opvalt, is van hoe weinig eigenlijk er bekend is... hoe weinig onderzoek er wordt gedaan naar zo'n openingsceremonie. Van, je hebt wel... hele theologische stromingen die uitzoeken hoe bepaalde gebruiken in de religie zijn ontstaan en tradities en een catechismus en al dat soort zaken. En de Olympische Spelen zijn ook een vorm van een hoop rituelen. Het is bijna een kerkdienst, maar dan voor sport. En dat daar zo weinig onderzoek naar gedaan wordt, ook hoe dat in maatschappelijke context zich heeft ontwikkeld. Hoe komt het dat die Olympische 5 ringen zo belangrijk zijn geworden? Staan die waarden van die Olympische ringen in 2024 eigenlijk voor hetzelfde als in 1920, toen ze werden bedacht? En dat vind ik hetgene wat mij het meest interesseert, is van hoe gaat dus nu Parijs 2024 zijn invulling geven aan de Olympische gedachten? En dat kan ik dan heel mooi spiegelen en exact 100 jaar geleden aan hoe ze dat in 1924 deden. Om toch wat meer grip te krijgen van hoe zich dat in die 100, 130 jaar sinds het IOC bestaat, 1894, hoe zich dat heeft ontwikkeld. Want de Olympische Spelen, het is echt het grootste terugkerende evenement ter wereld. Ook buiten de sport. En heeft dus een gigantische culturele en politieke en maatschappelijke invloed. Dan is het toch aan onderzoekers en wetenschappers... toch is het een soort inkoppertje van dat je dat gaat onderzoeken. Nou, misschien luistert er wel een wetenschapper mee die denkt... hier ga ik wat mee doen. En zit die over een jaartje bij ons in de studio, wie weet. Dan zegt deze wetenschapper tegen die andere wetenschapper... goedemorgen. Ja, goedemorgen inderdaad. Nou, hartstikke mooi. En daarmee gaan we ook afsluiten. Nou ja, of je het nou doet voor de geschiedenis of voor de sport zelf... in ieder geval niet voor het spektakel, begrijp ik... maar ik wens jou veel plezier met het kijken naar de Olympische Spelen. En ontzettend bedankt voor deze korte duik in de geschiedenis. Graag gedaan. Hele fijne dag nog. Dat was sporthistoricus Jurrit van der Voren. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen... om via het X-account van de Universiteiten van Nederland... iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Lieselore Tissen, buitenpromovendus aan de TU Delft... en de Leiden Universiteit. Haar onderzoek in de kunstgeschiedenis richt zich op eeuwenoude schilderijen... maar dan niet de originele, maar de reproducties... die we tegenwoordig met 3D-printers kunnen maken. De vraag die zij stelt is hoe goed of slecht is dat eigenlijk... voor de wereld van de kunst. Goedemorgen, Lieselore. Hi, goedemorgen. Hey, leuk dat we zo vroeg met jou mogen bellen over dit leuke onderwerp. Ja, gelijk. Dankjewel. En ik wil gelijk even beginnen bij die specialisatie. Want ik vind het wel interessant. Jij begon in de kunstgeschiedenis. Maar nu ben jij toch ook onderzoeker aan de Technische Universiteit Delft. Hoe is dat zo gelopen? Ja, dat klopt. Ja, lang verhaal kort is eigenlijk dat ik überhaupt door mijn studie kunstgeschiedenis erachter kwam... dat ik dat helemaal niet zo interessant vond. Want ik heb ook een tijdje ben ik conservering en restauratie gaan doen in Amsterdam. En daar liep ik heel erg aan tegen al die ethische vraagstukken. Met name bij moderne kunstwerken. Als je die restaureert, is soms de kunstenaar dus nog in leven. En dan is de vraag altijd maar van ja, als je wil restaureren... het museum wil graag dat oude materiaal bewaren, want dat is origineel. En al die onzin, zeg maar. Ja, het is geen onzin hoor. Maar er zijn natuurlijk ook nog heel veel meer stemmen, zoals die van de kunstenaar. Want die heeft bijvoorbeeld een concept dat hij bedacht heeft. Ja, als daarvan eens het materiaal moet stuk, ja, hè, welke stem geldt er dan? En dat fascineerde mij ontzettend. Ik was daarnaast ook heel erg bezig met technologie. Toen mijn twee promotoren een beetje een kibbeltje kregen over dat hele 3D-printen. Omdat mijn promotor uit Delft, die was bezig met het inscannen en het reproduceren van schilderijen. En die kwam op een gegeven moment op een symposium en die zei, nou, dit gaat de wereld overnemen. Waarop mijn andere promotor vanuit Leiden zei, ja, dat kan allemaal wel, maar moeten we dat wel willen? Ze wisten van mijn bestaan, dus zo is het eigenlijk een beetje gekomen. Ja, dus het is een onderwerp wat debat oproept, begrijp ik. Ja, en ik hou altijd wel van tegen heilige huisjes aan te gaan. Zo meteen, maar wel. Kunnen wij waarderen. Ja, nee, maar ik moet wel ergens op slaan. Maar ik had zelf die vraag ook al van, ja, waarom niet? Dus even kijken wat mensen ervan vinden. Want is een kunstwerk niet meer dan dat materiaal alleen? Daar kwam mijn interesse ook al vandaan. Ja. En misschien goed om meteen even een idee te krijgen, hè, wat die reproducties precies betekent. Hè? Want het gaat dus over 3D-scannen en 3D-print eigenlijk. Ja. Hoe goed kunnen we dat eigenlijk tegenwoordig? Is het te onderscheiden door een leek, zoals ik bijvoorbeeld? Ja, die vraag die krijg ik wel vaker. En kijk, voor een professional, kijk, als die lang genoeg kijkt en je vertelt het dan vaak wel. Als je er ook tegenaan tikt, dan hoor je ook gewoon plastic. Dus, ja. In die zin kom je er ook nog wel achter. Maar ja, die angst is natuurlijk dat we voor de gek kunnen worden gehouden, omdat ze dus zo goed zijn. Ja. Want ik herinner me dus nog wel een situatie dat ik onderzoek deed in het Mauritshuis. Op zaal bij het echte meisje bij de parel. Met een 3D-print waarop ik het wel komisch vond dat de bewaking zei, ja, als je deze op inlijst dan ophangt, dan gaan wij echt niet zien dat dat niet het echte meisje met de parel is, hoor. Dus lang verhaal kort. Het is heel goed. Het eerste wat ik dan denk, als het zo moeilijk te onderscheiden van elkaar is, wat ik sowieso bijzonder knap vind. Maar als ik dan dus nu naar het Rijksmuseum of het Mauritshuis bezoek, ik ga er altijd vanuit dat het wel de originele kunstwerken zijn. Maar word ik soms ook voor de gek gehouden? Nee, dat is meestal ook wel het geval, hoor. Want musea die willen ook niet hun waarde en credibility kwijt. Dus die zullen dat er altijd wel bij zetten. Want zodra je erachter komt als bezoeker bijvoorbeeld, of de media, dat daar geen echte werken hangen, maar wel op worden gehangen alsof dat zo is. Ja, dan heb je gewoon een probleem. Dan kun je gewoon ophouden. Ja. Maar ja, het is vrij gebruikelijk en dat wordt niet vrij duidelijk gezegd dat musea ook wel eens expositiekopieën gebruiken. Daar wordt wel een beetje geheim over gedaan. Maar ja, heel veel kunstwerken zijn nou eenmaal fragiel. Dus ja, hoe verstandig is het dan om niet te laten reizen? Waarom dan niet een reproductie ophangen als het zo belangrijk is voor het verhaal bijvoorbeeld? Ja, en je kunt je afvragen, als de bezoeker het verschil niet ziet, en die ziet gewoon in ieder geval wat je zou moeten zien, hoe erg is het dan? En dat is, begrijp ik, ook een beetje wat de discussie is, toch? Ja, zeker, zeker. Ja, want nou ja, als je kijkt voor hoeveel geld kunstwerken worden aangekocht en hoeveel massa's mensen rond de wereld trekken om die echte kunstwerken te zien, ja, dan is het nogal een probleem inderdaad als we voor de gek worden gehouden. En kijk, als bezoeker kun je dat misschien niet doorhebben, maar zodra je het wel doorhebt, dan voel je ook belazerd natuurlijk. En wat zijn de voor- en de tegenargumenten voor het gebruik van deze reproducties? Ja, in het geval van deze reproducties is, ja, het is een beetje paradoxaal natuurlijk. Want ze zijn zo echt dat mensen bang zijn dat ze voor de gek worden gehouden. Maar aan de andere kant weet ik uit onderzoek dat ik heb gedaan dat als je een reproductie maakt, dan moet die ook wel zo echt mogelijk lijken. Dus dat is een beetje het dubbele. Maar ja, dus aan de ene kant is er dus die angst inderdaad van ja, word ik voor de gek gehouden. Maar ook weer een, tenminste dat was voor COVID een stuk erger dan nu. Zo van ja, maar ja, wie gaat er nog naar ons museum toe als ze die 3D-print thuis kunnen printen of aan de muur kunnen hebben? Maar ja, als voordeel heb je wel weer dat, het juist omdat zo'n kunstwerker maar één van is en we vinden dat materiaal belangrijk, kunnen we die juist beter bewaren doordat bijvoorbeeld een 3D-print kan reizen. Maar ook kunstwerken die zijn eeuwen oud, die worden net zoals wij, krijgen die rimpeltjes, barstjes en het verkleurt allemaal en het ziet er allemaal anders uit dan toen het net gemaakt was. Maar dat kun je met zo'n 3D-print juist weer heel goed reconstrueren als je daar data vanuit materiaalonderzoek bijvoorbeeld bij doet. Ja, dus je kunt je kan het dingen opblazen, je kan het aanraken, weet je wel. Dus er komen allemaal extra manieren bij om van toch datzelfde kunstwerk te kunnen genieten. Want dat is wat, je noemt net COVID, hè? Dat is wel interessant. Dat is hoe mensen tijdens COVID van kunst konden gaan genieten, toch? Ja, precies. Ja, nou ja, er was natuurlijk niet echt een andere keuze. En kijk, voor mijn onderzoek was het, ja, ik vind de coronapandemie was allemaal heel erg en zo. Maar voor mijn carrière was het in die zin wel prettig. Omdat mensen er toch wel achter kwamen van joh, er is zoveel engagement en zoveel mensen zijn nog steeds op zoek naar iets met kunst. Ook al kunnen ze geen enkel kunstwerk zien, zeg maar een origineel. Toch gaat die interesse in musea absoluut niet achteruit. En toen ook eenmaal de deuren weer open mochten, gingen mensen ook nog steeds massaal naar het museum. Dus dat doet toch wel vermoeden dat er iets meer is dan het origineel alleen. Is er toen meer waardering gekomen voor de technologie? Ja, absoluut. Ja, ja. Niet alleen bij publiek, want het publiek is vaak niet het probleem. Maar musea ook wel. Die hadden volgens mij ook zoiets van, oh ja, oké, het is toch allemaal zo eng niet. En als ik het goed begrijp, heeft COVID eigenlijk ook voor een beetje, heeft jouw onderzoeksveld een beetje mogelijk gemaakt? Ja, absoluut. Dat was anders nooit zo snel gegaan. Nee. Maar nu moesten musea wel. En sindsdien zie je ook zo'n enorme digitaliseringsslag überhaupt als het aankomt op erfgoed. Ja, daarom, daarmee dus ook de interesse in wat jij met je onderzoek aan het licht probeert te brengen. Wat is dat precies? Waar probeer je achter te komen? Ja, nee, mijn onderzoek is veelledig. In de zin dat de hoofdvraag is eigenlijk, wat betekent het voor de kunstwereld? En dan met name met betrekking tot die hele origineel versus reproductie discussie die nogal aanwezig is in de kunstwereld. En hoe zich dat dan verhoudt in allerlei takken van de kunstgeschiedenis. En dan met name materiaaltechnisch onderzoek, kunsthistorisch onderzoek, onze perceptie van kunst, conservering en de presentatie in musea. Maar dan ook tegelijkertijd, hoe kun je dan op een respectvolle manier naar het origineel en een toegevoegde waarde voor die vakgebieden die technologie wel inzetten. En dit is een hele waslijst. Ja. Wiens mening probeer jij vooral mee te nemen? Is die van het publiek of die van, zeg maar, of die van de experts? Nou ja, je kan het een niet zonder het ander doen natuurlijk. Alleen, ja, mij viel het altijd heel erg op dat er vrij erg vanuit, nou ja, weet je wel, de directie of het museum of de experts werd gedacht. Terwijl ik juist denk, ja, maar ja, kunst is voor iedereen, zou het moeten zijn in ieder geval. Mm. Terwijl het bereikt uiteindelijk toch alleen maar een hele kleine groep mensen die toch al interesse hebben. Want ja, daarvoor is het allemaal begrijpelijk, want het kunstwerk moet voor zichzelf spreken en allemaal dat soort dingen. Dus ik vind het juist wel interessant om mensen die misschien niet direct naar een museum gaan, om die ook eens te spreken van ja, goh, waarom vind jij het niet interessant? En is dit misschien wel een oplossing? Dus ik probeer altijd wel een mooie balans te vinden, maar juist heel erg een stem te geven aan het publiek. Ja, en wat zijn de belangrijkste conclusies die je er tot nu toe uithaalt uit die gesprekken? Of uit het onderzoek dat je doet? Ja, nee, ik vind het wel komisch dat gewoon de gemiddelde bezoeker of de niet-bezoeker, zeg maar, in ieder geval de niet-expert, dat die heel erg openstaan voor dit soort dingen en zoiets hebben van, ja, nou ja, helemaal prima. Maar leg het me wel gewoon goed uit. En dat mensen die 3D-prints wel ontzettend waarderen, omdat ze natuurlijk ook multisensorisch zijn. Omdat je een schilderij kan aanraken, nou denk je misschien, ja, wat valt er aan te raken? Want ja, dat is niet voor bedoeld en het is vrij plat. Maar ja, een uitvergrote 3D-print van, ik weet niet, die cracks die in de verf zitten in een kunstwerk, dat kun je met duizenden woorden kun je dat proberen te omschrijven. Maar als je het één keer aanraakt, dan heb je het ook gezien, zeg maar. En dat is dan ook wel die kracht die ik merk, zowel bij experts als bij bezoekers. Je kunt er van alles mee laten zien, zonder dat origineel te beschadigen. Dus je kunt kleuren weghalen en dan kun je goed zien wat er gebeurt in die achtergrond. Ja, wat ik heel leuk vond is, ja, dat heb je op de post die je nu, want je hebt nu het X-account van de Universiteit NL, mm-hmm, van de Universiteit van Nederland. En daar plaats je een linkje naar. Je kon dan een kunstwerk bekijken. En dan kon je dus ook het relief bekijken zonder kleuren. En ik ontdekte ook heel nieuwe dingen. Ik had niet door dat een schilderij het eigenlijk zo'n 3D-relief had. Ja, interessant is dat, hè? Ja, nee, ik had dat idee ook wel. Alleen, ja, ik leerde bijvoorbeeld dat Rembrandt heel goed diepte kan schilderen, waar ik dacht, zeg maar, dat hij heel erg dikte verf erop legde. Dus voor kunsthistorici komen er ook weer allemaal nieuwe vragen en manieren van kijken naar datzelfde werk. Ja, en meer wil je toch niet als kunsthistorica, dat je alsmaar door kan blijven, ja, onderzoeken, ja, naar die al bestaande schilderijen. Hey, we krijgen ook een vraag van een luisteraar binnen. Dat is wel leuk. Timo die is benieuwd, wat kost zo'n digitale reproductie per meter als ik hem thuis zou willen hebben? Nou, toevallig verkoopt het Mauritshuizen. Dat is niet om hier reclame te maken. Nee. Maar die hebben een schilderij van het meisje met de parel. Ja. En daarvan weet ik toevallig, want ja, kijk, ik werk samen met Canon die ze maakt. Dus ik zou niet weten wat ze kosten. Maar daar is in ieder geval eentje ook ingelijst. De schilderij is 60 bij 40 centimeter aan mijn hoofd. En die is €1200. Oké, 1200. In, ja, totaal, ja. Ja. Okay, dus nou, reken uit. Pak zelf de rekenmachine er maar bij, zou ik zeggen. Ja, ongeveer het dubbele dus. Ja. Hey, wat is, zou je zeggen, de belangrijkste boodschap in jouw onderzoek? Nou, de belangrijkste boodschap in mijn onderzoek is eigenlijk dat ik vind dat kunst, of ik vind, ja, meer mensen vinden dat dus, want ja, ik heb met genoeg mensen gepraat, dat we kunst eigenlijk tekort doen als we alleen maar op dat materiaal focussen. Ja. En ja, de aura van een kunstwerk komt alleen als we oog in oog staan met dat werk. Wat ik me ook afvraag als je rijen dik mensen voor je neus hebt staan, maar oké. Want kunstwerken zijn ook gemaakt in een bepaalde context. Ze zijn deel van heel veel verschillende verhalen en het is vooral ook heel persoonlijk. Dus ja, doen alsof er maar één betekenis is dat dat kunstwerk zou moeten uitstralen, dat vind ik kunst tekortkomen. En ik denk dat die reproducties een soort bevrijding kunnen geven en veel meer betekenissen kunnen geven aan één kunstwerk. Ja, dat er meer verantwoordelijkheid bij de bezoeker komt te liggen om zelf te vinden wat ze kunnen vinden. Ja, en dat ze ook meer kunnen doen met kunst. Want ik bedoel, als jij zo'n kunstwerk in je huis kan hangen, dan kan jij in die zin op jouw manier meer interesse krijgen in dat kunstwerk. En dus ook het origineel. Ja. Omdat het in jouw context hangt. Ja. Wat zeg je? Ja, omdat het een beetje in jouw context hangt en op de manier zoals jij het wil. Ik merk dat jij een lekker kritische blik hebt. Misschien ook, ja, een beetje tegenstroming in. Je zei zelf al, je trapt tegen heilige huisjes aan. Dan heb ik toch, ja, ben ik toch eigenlijk wel erg benieuwd. Wat vind jij nou echt een overgewaardeerd kunstwerk? Ja. Mensen moeten altijd wel een beetje lachen hierom. Maar dat, ook omdat ik heel erg veel onderzoek heb gedaan naar het meisje met de parel. Maar het moet toch het meisje met de parel zijn. Want ik heb inmiddels een soort PTSS ontwikkeld. Waar elke keer als ik haar hoofd zie op een mok of een blik of een muurschildering. Omdat ze zo overal is. En dat is dan ook wel weer het nadeel van, ja, en dus ook reproducties waar ik onderzoek naar doe. Dus dat is wel een fine line, zeg maar. Ja. Te veel kan ook. En daardoor, ik stoot dan af. En dat zullen ook genoeg mensen hebben van, ja, joh, als ik naar een museum ga, dan ga ik dus een keertje niet naar dat kunstwerk kijken. Ja. Dat wil je ook weer niet, natuurlijk. Nee. Dus er is altijd een goede balans die daarin wel gehaald moet worden. En welke zou je wel aanraden dan? Welke schilderij? Oeh, ja, die ene waar iedereen zijn rug naar heeft. Tegenover de Mona Lisa. Tegenover de Mona Lisa in het Louvre. Ja, dat is een Veronese. De Wedding at Cranach. Dus ga daar naar kijken. Hangt ook een reproductie van in Venetië waar die oorspronkelijk hing. Ja. Dus die kun je zien zonder heel veel mensen. Nou, leuk. Mochten mensen in Parijs even Olympisch spelen, ga daar ook naar kijken. Lieselore, we zijn aan het einde. Dank voor je verfrissende blik en een leuk gesprek. En veel succes met de laatste post op X. Yes, insgelijks. Fijne een hele fijne dag. Dankjewel, hetzelfde dag. Dat was Lieselore Tisse, buitenpommenvennis aan de TU Delft en de Leiden Universiteit. En natuurlijk deze week de wetenschapper achter het X-account, @NLWetenschap. En daarmee zijn we aan het einde van deze nacht van NTR Wetenschap. Onze hoofdgast deze nacht was Britt Zwartjes, die aan de Erasmus Universiteit onderzoek doet naar muziekfestivals. En hoe inclusief deze al dan niet zijn. Dat gesprek kun je terugluisteren. Zoek daarvoor onze podcast op. Die vind je online onder de naam De Nacht Van. Dit was voorlopig de laatste nacht van NTR Wetenschap. Normaal hoor je ons elke woensdagnacht, maar in de zomerperiode mag elke op een hele week De Nacht Van verzorgen. Dus vanaf zondag hoor je 5 nachten lang onze collega's van de EO. En de week erna, van 5 tot en met 9 augustus, nemen wij van NTR Wetenschap je mee in de Week van de Grote Vragen. In 5 uitzendingen gaan wij op zoek naar antwoorden op 5 grote vragen die ons als mens bezighouden met behulp van de wetenschap. Zoals, hoe ontstaat leven? Wat is de sleutel tot geluk? Is er buitenaards leven? Bestaat een wereld zonder oorlog? Etcetera. Daarnaast duiken we de grote vragen van vroeger in en bespreken we de Olympische Spelen vanuit een wetenschappelijk perspectief. Zeker luisteren dus, zometeen hier op NPO Radio 1 zoals altijd. Het programma Vroeg met Merel Wielaert. Heb je vragen of wil je meepraten? Stuur een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Fijne dag alvast vandaag en tot volgende week. NPO.